Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overleden Braziliaanse voetballegende Pelé wordt maandag herdacht met een waken en een dag later is de uitvaart. De herdenkingsdienst is in het stadion van de Club Santos, waar hij vrijwel zijn hele loopbaan speelde. De regering van Jair Bolsonaro, die nog een aantal dagen president van Brazilië is, heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Pelé overleed op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. In Israël is de nieuwe regering van premier Benjamin Netanyahu beëdigd. Ondanks de corruptieonderzoeken die tegen hem lopen, wordt dit zijn 6e termijn. Het is de meest rechtse regering die het land ooit heeft gehad. Netanyahu kreeg steun bij uiterst rechtse en ultra-orthodoxe partijen. Dat leidt tot kritiek, honderden demonstranten gingen de straat op. Ook op de westelijke Jordaan-oever zijn ze weinig hoopvol. De Palestijnen vrezen dat de nieuwe regering zijn greep op de Palestijnse gebieden verder zal versterken door de bouw van nieuwe Joodse nederzettingen. Bij legeroperaties onder leiding van de VS in Syrië en Irak zijn het afgelopen jaar bijna 700 strijders van de terreurgroep Islamitische Staat gedood. De Amerikaanse legertop meldt ook dat er bijna 400 strijders gevangen zijn genomen. In totaal zijn er 313 operaties uitgevoerd. Daarbij zijn geen Amerikaanse slachtoffers gevallen. Een sneeuwuil die een paar weken geleden ontsnapte uit dierenpark Amersfoort is terecht. Het dier is teruggevonden in het 50 kilometer verderop gelegen Berlicum in Brabant. De sneeuwuil was ontsnapt toen hij ergens van was geschrokken. De dierentuin was er al van uitgegaan dat de vogel niet meer leefde. Tot de dierenambulance in Den Bosch een telefoontje kreeg van mensen die een sneeuwuil hadden gevangen. Daarna bleek dat hij uit Amersfoort kwam. Het dierenpark spreekt van een klein wondertje. Het weer op de meeste plaatsen droog vannacht bij 4 tot 6 graden. Overdag eerst droog en soms zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Aan zee is er kans op zware windstoten en het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Goedenacht, welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waarin onderbelichte onderwerpen worden besproken. Het was een mooi jaar voor ons, inclusief ons radiodebuut hier op NPO Radio 1. We hebben mooie gasten gesproken, onderbelicht nieuws aan je verteld en samen met jou dus een fantastische tijd gehad. En op ons eerste jaar gaan we vannacht terugblikken. De Nacht van Omroep Zwart. En dat is dus terugblikken op de vele gesprekken die we hebben gehad over het nieuws dit jaar. We hebben gesproken met veel experts, mensen in het buitenland en ook veel nieuwe dingen ontdekt. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, wat waren bijvoorbeeld jouw favoriete gesprekken van Omroep Zwart dit jaar? Laat het me weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel me 0800-1121. We beginnen bij een gesprek van maart dit jaar, toen de Tinder-swindler hot en happening was op Netflix. Verschillende vrouwen zochten op dating-app Tinder naar een levenspartner en zij dachten die te hebben gevonden in de vorm van de rijke miljardair Shimon Hayut. Een mooie man met veel geld en een succesvol leven dus. Maar je voelt hem al aankomen. Hè? Hij blijkt een oplichter en een narcist eerste klas. In deze terugblik praat collega Lara Lawighi met psycholoog Karen Waldhuis over deze persoonlijkheidsstoornis. Want wat is narcisme en hoe herken je het eigenlijk? Er was eens, in een land niet zo heel erg ver hier vandaan, een prins. En die prins was stinkend rijk. Dat kwam doordat zijn vader de koning van de diamanten is. De prins reisde de hele wereld over in zijn privévliegtuig en ontmoet dan zijn toekomstige prinses. Hij overlaat haar met dure etentjes en vakanties naar tropische oorden. Maar dan is het geld van de prins op en komt zijn ware aard naar boven drijven. De prins blijkt een egoïstisch man die niet alleen met die ene vrouw date, maar met nog heel veel meer vrouwen. Hij leent duizenden euro's en dollars van de vrouwen en duwt hen zo langzaam richting het randje van de financiële afgrond. Prins Simon blijkt bovendien helemaal geen prins te zijn, maar deed zich zo voor om alleen maar bewonderd te worden. Ja, helaas is dit sprookje niet fictief, maar de bittere waarheid. Want als je de Netflix-documentaire The Tinder Swindler hebt gekeken, weet je dat Simon Leviev de hoofdpersoon is in dit zogenoemde sprookje. Simon is egoïstisch, wil door de vrouwen met wie hij date bewonderd worden en heeft een enorm gebrek aan inlevingsvermogen. Allemaal klassieke kenmerken van een narcist. Wat drijft de mensen die narcisme hebben en hoe kan je jezelf hiertegen beschermen? Nou, daar praat ik vandaag over met algemeen psycholoog Karen Waldhuis. Karen, fijn dat je er bent. Ja, Leuk om hier te zijn. Leuk dat je er bent. Het is, laten we maar bij het begin gaan beginnen vannacht. Wat is narcisme? Ja, narcisme is enerzijds iets wat overal eigenlijk voorkomt. Sterker nog, we leven ook in een behoorlijk narcistische samenleving. Eddie Brubbelman heeft daar ook een boek over geschreven. Hij is wetenschapper aan de UvA, Bewonder mij. En daar schrijft hij ook van, ja, om de manier waarop wij onze samenleving op dit moment vormgeven, ons collectieve denken, ons neoliberale denken, is eigenlijk een narcistische manier van denken ook. Dus enerzijds is het een algemeen voorkomend iets, dat we heel erg bezig zijn met succes, met winnen, de beste zijn. Kinderen moeten heel hoog scoren op school. En de sociale media. We zijn voortdurend onszelf aan het exposen en maar bewondering te halen. Likejes en duimpjes en wat dan ook. Dus je zou kunnen zeggen, het is een algemeen begrip voor een algemene tendens van bewondering willen oogsten en jezelf centraal stellen. En daarnaast heb je ook nog de echte narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ja. Wat in extremo gaat en wat heel pijnlijk is. Ja, dus als ik het goed begrijp, hebben we eigenlijk allemaal wel iets van een narcistisch trekje in ons. Zeker. Al is het maar omdat we onszelf graag willen laten zien. Zeker nu met sociale media. Maar echt de persoonlijkheidsstoornis waar ik het over had, dat gaat veel extremer dan dat. Ja, dat gaat veel verder. En overigens moet ik ook bijzeggen, er zijn ook mensen die helemaal niet die behoefte hebben aan die bewondering en zichzelf zo exposen. Ja, die zijn er ook allemaal nog. Alleen ja, die zie je niet. Hè? Nee, precies, want die laten zich dus niet zien. Exact. Ja, dus die zijn een heel stuk minder zichtbaar, maar die zijn er ook gewoon. Maar inderdaad, de stoornis, ja, dat is andere koek. Er is nog een hele heel grijs gebied natuurlijk van extreem narcistische patronen tot aan echt het narcisme wat dan gekwalificeerd wordt als een echte stoornis. En dat is wanneer de persoon zelf en de omgeving er echt aanzienlijke schade van ondervindt, dus last van heeft. Ja. Ja, nou, we gaan er vannacht dus dieper induiken in het narcisme. Mm-hmm. Nou, begon ik net met de Tinder-swindler en die Simon Levayev. Voor de mensen die het gezien hebben, die zullen hem herkennen. Hij is veel in het nieuws geweest ook de laatste week. Hij overlaat die vrouwen dus met indrukwekkende uitjes, vakanties met een privéjet. Iemand in het begin van een relatie zo overladen met cadeaus, heb ik gelezen, en ik weet niet of dat waar is, kan dus een teken zijn van narcisme. Is hij een klassieke narcist, die Simon Levayev? Ja, als psycholoog ga je natuurlijk nooit een diagnose stellen over iemand die je niet kent. Hè. Dat is niet ethisch. Ja. Maar als je zo kijkt, als je kijkt naar wat wordt er in die documentaire ook getoond aan patronen, aan gedrag, dan zou je kunnen zeggen, er zit een heel stuk narcisme in. Mm-hmm. Maar het gaat verder. Ik zie daar antisociaal gedrag, of wat ook wel sociopathisch of psychopathisch gedrag wordt genoemd. En onderscheid tussen narcisme en antisociaal persoonlijkheidsstoornis of psychopathische persoonlijkheidsstoornis zit hem vooral in ook nog de mate van medogeloosheid. Ja. Want ik vind hem behoorlijk medogeloos. Nou, dat kan je nogal stellen, ja. En in principe bij narcisme is dat niet per se aan de hand. Nee. Martin Apollo, die een zelfverklaard narcist, psychotherapeut die veel boeken heeft geschreven, die legde mij het uit aan de hand van een mooi voorbeeld. Het verschil tussen narcisme en psychopathie. Hij zei, als je tegen een narcist zegt van, joh, ik ben bang voor jou, dan glimlacht een narcist en dan denkt hij, mooi, die kan ik hebben. Ja. En als je tegen een psychopaat zegt van, joh, ik ben bang voor jou, dan zegt hij, mooi, geef dan je tasje ook nog maar. Oh, mooi voorbeeld, ja. Dus dat is het gevoelsmatig, dat verschil echt tussen die twee persoonlijkheden. Dus de narcist is eigenlijk al tevreden met iemand die zegt, ik ben bang voor jou, terwijl de psychopaat nog een stapje verder zou willen gaan daarna. Ja, en de narcist is daar ook niet per se op uit. Alleen die wil voortdurend zich verzekeren dat jij zijn superioriteit ziet. Want hij is overtuigd van zijn eigen superioriteit. En de enige angst die hij heeft is dat andere mensen dat niet zien. Oké, ja, dat is dus echt een angst van iemand met narcisme. Nou ja, dat is wel waar die de hele dag eigenlijk mee bezig is. Om te zorgen dat anderen zien hoe superieur die is. Ja. Dat is ook best wel een fulltime job. Het is ook heel vermoeiend. Nou, dat klinkt ook best vermoeiend, ja. Ja, dat klopt. Ja, ja. Waardoor ontstaat narcisme nou? Heeft dat bijvoorbeeld te maken door een slechte jeugd te hebben of een minderwaardigheidscomplex hebben waarmee je opgroeit? Ja, alle stoornissen is altijd een combinatie van aanleg en ervaringen. In het algemeen zou je kunnen zeggen van ja, dus beide componenten zijn er. Hè. Mensen in dezelfde omstandigheden met misschien dezelfde nare jeugd. De een ontwikkelt wel narcisme, de ander niet. Mm-hmm. Dus ja, beide factoren spelen altijd mee. In het algemeen kan je zeggen dat er wel een forse beschadiging onder zit. Als echt over zwaar narcistische persoonlijkheidsstoornis gaat. Voorheen dachten psychologen wel dat er een minderwaardigheidscomplex onder zat. Maar die theorie laat men steeds meer vallen. In wezen, het defensiemechanisme is dat superieure zelfbeeld. En dat is, punt. Ja, ja. Dat is en dat blijft in stand. Maar waardoor ontstaat dat superieure zelfbeeld dan? Of is dat bij iedere narcist weer anders? Ja, nou ja, dat kan dus inderdaad door heftig jeugdtrauma zijn. Het kan ook door wat lichter trauma zijn. En aan zich, in aanleg hebben we, zeiden we net ook al, bepaalde patronen een klein beetje ook wel in ons systeem. Zoals bijvoorbeeld de self-serving bias heet dat. En dat betekent dat we in essentie eigenlijk iedereen wel, in ieder geval op momenten, de neiging heeft om zichzelf positiever te zien dan een ander. Ja. Al is het maar in de intenties. Hè. We schrijven onszelf vaak positievere intenties toe dan een ander. Dus dat is al in essentie ook het begin van narcistisch denken. Want is dat ook een soort overlevingsmechanisme waarom we dat dan doen? Ja, waarom we in het algemeen dat doen? Ja, misschien wel dat als je maar uitgaat van het slechtste van de ander, dan komt het met jou wel goed. In ieder geval. Ja. Evolutionair zou die best wel zo kunnen verklaard worden. Ja. Ja. Maar het is, denk maar aan, waar merk je het allemaal zelf wel eens? Als jij op de snelweg rijdt en iemand die voegt echt vlak voor jou in, dan ben je geneigd om te denken van asociaal, weet je. Snijdt me af en dat doet hij expres. Terwijl andersom, als jij vlak voor iemand invoegt, dan is dat waarschijnlijk omdat die invoegstrook bijna klaar is. Ja. Of je had de snelheid van die ander iets te laag ingeschat. Of sterker nog, je denkt ook wel van ja, die ander rijdt ook echt te hard. Ja. En waarom laat hij mij daar ook niet even voor? Ja, precies. Eigenlijk. Ja. Ja. Dus dat ligt maar net aan vanuit welk perspectief je het bekijkt. Exact. Er zijn wel meer mensen waarvan in de historie wordt gezegd dat het narcisten zijn of waren. Zoals Donald Trump wordt vaak een narcist genoemd. Napoleon en zelfs Hitler. Dat zijn bijna allemaal mannen. Zijn de meeste narcisten dan ook een man? Ja, in grote lijnen in onderzoek zie je dat toch het meest voorkomt. En wat dan de reden is, dat is een beetje lastig. Maar je zou er een culturele reden aan kunnen geven. Dat bij mannen het ook veel meer toegejuicht wordt als die competitief zijn. Als die zichzelf aantonen dat ze sterker, beter, krachtiger, et cetera zijn. Mm-hmm. Dus bij jongetjes wordt dat ook misschien meer gestimuleerd dan bij meisjes. Ja. En je ziet bijvoorbeeld dat er een andere stoornis is. En dat is de borderline stoornis. Die ook bepaalde kenmerken heeft die narcistische stoornis ook heeft. En die zie je dan weer meer bij vrouwen. Ja, wat is die overeenkomst tussen die twee dan? Volledige preoccupatie met zichzelf. En je zou kunnen zeggen dat we als mens hebben eigenlijk twee spotjes. We kunnen één spotje op onszelf richten en één spotje op de ander. En op die manier hebben we contact met onszelf en met de ander. En hebben we een soort sensitiviteit en hebben we sociale interactie. En bij narcisten en sociopaten ook overigens en borderliners staan eigenlijk die twee spotjes allebei op zichzelf gericht. Dus zij nemen hun hele aandacht gaat naar zichzelf. En daarmee nemen ze ook als vanzelf de hele ruimte in. Ja. En ja, de wereld draait om hen. Er is geen andere wereld dan die van hen. Ja, en heeft het dan, want ik denk dan gelijk aan narcisme komt meer bij mannen voor en borderline, zeg je, komt vaker bij vrouwen voor. Heeft dat dan ook te maken met hoe wij wat wij vinden dat typisch mannelijk is of dat typisch vrouwelijk is? Ja, want borderline manifesteert zich meer met mood swings, hè, met humeuren die zich afwisselen en die heen en weer gaan. En ja, van vrouwen wordt meer toegestaan dat ze emotioneel zijn dan van mannen. Ja. Alleen bij een narcist, op het moment dat je wel echt aan zijn superieure zelfbeeld knaagt, dus je krenkt zijn ego, dan krijg je te maken met narcistische woede. Oh, dat klinkt niet heel gezellig. Ja. Ja, wordt het dan echt, maar echt fysiek vechten of ook verbaal? Nou, vooral in eerste instantie verbaal. Zeker de hoger opgeleide narcisten. Ja. Dat is toch, wordt als beschaafder gezien. Ja. Maar ze kunnen ze vaak verbaal behoorlijk afbranden. Afvakkelen. Ja. Zou dat dan, als ik daarover nadenk, die stereotypes die we hebben, al is het alleen maar om wat is typisch vrouwelijk, wat is typisch mannelijk, dat is nu steeds meer aan het verschuiven. Zou het dan ook logisch zijn om te denken dat er meer vrouwelijke narcisten gaan komen, naarmate dat denkbeeld ook verschuift? Ja, dat zou ik me zo kunnen voorstellen. Ja. Kloppen die stereotypes die dan over narcisten zelf worden gezegd, kloppen die? Welke stereotypes? Nou, dat het toch wel vaak mensen zijn met een bepaalde machtspositie. Of mensen die wat hoger opgeleid zijn, dat het dus vaak mannen zijn. Nou, ja. die laatste hebben we al een beetje bevestigd. Ja, nou ja, je hebt eigenlijk twee soorten narcisten. En dat wordt ook steeds meer erkend nu van, hey, er zijn eigenlijk twee vormen. En dat is de grandioze narcist. En daar heb jij het vooral over. Dat is die flamboyante persoonlijkheid. Ja. Hè? Heel charismatisch vaak. Dus in eerste instantie, je kan ook vreselijke lol met ze hebben. En avonturen beleven. En ze zijn goede ze zijn leiders. Ja. Oeps. Laat ik zo zeggen, ja. Ook de reguliere media, die hangt natuurlijk van mensen met redelijk narcistische behoeften aan de hand, zou ik maar zeggen. Ik wil ook niet alle narcisten nu aan een schandpaal nagelen. Nee, ze mogen er uiteraard gewoon zijn. Het ambitie hebben, het jezelf willen neerzetten, het podium willen beklimmen, et cetera. Dat zijn natuurlijk prachtige eigenschappen die ook tot heel veel mooie dingen leiden. Even kijken. Dus we hadden het over de twee verschillende types. Ja, die types. Dus de grandioze narcist, die zie je heel veel. Die manifesteert zich heel duidelijk. Die neemt al die ruimte in. En die heeft die charme vaak. En dan heb je ook de kwetsbare narcist. En die is nog veel lastiger te herkennen dan de grandioze narcist. Want die lijkt in eerste instantie veel bescheidener. Alleen die heeft van binnen ook dat superieure zelfbeeld. Mm-hmm. Dat uiteindelijk ook niet aangetast mag worden. Maar dat uit de kwetsbare narcist dan minder? Nou, minder in grandioos gedrag, in dat flamboyante. Maar wel op het moment dat je hem ergens krenkt. Dus dat als jij ergens blijk geeft van dat je niet zijn superieure zelf erkent. Dan komt er opeens een heel ander gezicht naar voren. Ja. En dan krijg je ook heel veel verwijten. En dat zit heel sterk in het narcisme. Overigens ook in die sociopathie. Dat zag je natuurlijk ook in die Tinder-swindler. Ja. Tinder-swindler. Ja, het is een goede tongbreker, ja. ze heel erg geneigd zijn om alles wat fout gaat aan de ander toe te schrijven. Ja, ja, zij kunnen eigenlijk niks fout doen, hè? Ligt altijd aan de ander. Nee, wat goed gaat is hun verdienste. Hè, want dat is goed voor je zelfbeeld. Ja. En wat niet goed gaat, dat ligt aan die ander. En daarmee kan je superioriteit in stand houden. Ja, ja. En dan krijg je bij de kwetsbare narcist krijg je ook opeens de wind van voren. Want dan ben jij echt de schuld van alles wat vaak al eerder ook mis is gegaan. Ja, is dat een onopvallender type narcist? De kwetsbare narcist? Ja. Ja. Opeens een soort van dat je denkt, dit is een narcist, opeens. Ja. Terwijl hij dat al die tijd misschien al is geweest. Ja, ja, hij is al die tijd. Alleen hij liet dat niet zo blijken. Maar in die binnenwereld werd hij al lang door jou misschien getart en gedaan. Don't be a fool. Don't give your nights to someone else. While giving days to those who really love you. Don't be a fool like me and give your life to someone else while faking love to those who really love you. Why couldn't I have realized the gravity of telling lies? Whose weight now shows upon your faceless smile? I know your heart now and before, but I won't do it anymore. Trust in me and fall in love again. listen to these charms. Baby, I'm not fooling. And fall into these open arms of love. Listen to these charms. 'Cause baby, I'm not fooling. And fall into these open arms of love. Listen to these charms. I'm not fooling around and fall into these open arms of love. Gravity of tears and eyes. Who's awake now shows upon your faceless smile. I broke your heart now and before, but I won't do it anymore. Trust in me and fall in love again. Listen to these charms. Fooling and fall into these open arms of love. Listen to these charms. 'Cause baby, I'm not fooling. And fall into these open arms of love. Listen to these charms. Baby, I'm not fooling around and fall into these open arms of love. And fall into these open arms of love. And fall into these open arms. Of love. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Gregory Porter hoorde je met Don't Be a Fool. Aansluitend op het gesprek wat Lara Lawiegi eerder dit jaar had met algemeen psycholoog Karen Waldhuis over narcisme. Wil je dat hele gesprek nog een keer terugluisteren? Dat kan natuurlijk in de podcast van De Nacht van. En die vind je gewoon op onze website nporadio1.nl of in je favoriete podcast-app. Ruben van Haften. De Nacht van Omroep Zwart. We vliegen door naar de volgende terugblik. Toen Koen Stuit te gast was deze zomer. Hij is dirigent van het Ricciotti-ensemble. Collega-presentator Elif Kan heeft het met hem over inclusiviteit in het orkest. En over de bijzondere plekken waar het ensemble speelt. Want Koen, hoe zou jij zelf het Ricciotti-ensemble nou precies omschrijven, als ik vragen mag? Het Ricciotti-ensemble is, ja, eigenlijk een misleidend woord alweer, want het is een orkest. Een 43-koppig orkest. Mm-hmm. Een soort klassieke bezetting. Dus de traditionele bezetting, maar dan met wat uitbreidingen zoals saxofoon, zodat we alle soorten repertoire kunnen spelen. Mm-hmm. En het orkest bestaat uit voornamelijk uit studenten, dus zij zijn leden. Okay. Het grootste deel zijn het conservatoriumstudenten, dus het zijn studenten die hun beroep ook willen maken van het musiceren. Ja, hoe is dat zo begonnen, dat het allemaal studenten zijn? Of nou, in 1970 waren het eerder tieners, waar het toen mee begon. En dat werden toen studenten, omdat ze er langer in bleven. En daar is het in blijven hangen. Oké, leuk. En zij zijn dus men doet auditie. En als ze dan aangenomen worden, dan word je dus lid van deze club. En veel van hen zijn dus onderweg om beroeps te worden. Sommigen zijn al beroep en zijn al beroepsmuzici, maar kunnen nog geen afscheid nemen. Maar er zijn ook heel goed spelende amateurs bij. Ja. Dus het is van alles door elkaar. Dat is ook eigenlijk het doel en de bedoeling. Dat het allerlei type achtergronden bij elkaar brengt. Ja. Dus er zitten jazzstudenten, maar ook klassieke studenten, pop. Docenten. Van alles wat. Ja, van alles wat. En waaruit is dit orkest ontstaan? Want het is niet zomaar een orkest. Ik bedoel, jullie hebben toch een andere aanpak dan de meeste anderen? Zeker. Ja, dat... Heel andere aanpak. Ja. Nou, dat is in 1970 ontstaan. Er was toen een beweging in de cultuur aan de gang die rebels was, die tegen de bestaande orkesten en of niet daartegen was, maar vond dat het op een andere manier moest. Een bekend ding is het voorval actie Tomaat. Dat is waren mensen tomaten aan het gooien in het concertgebouw. Mm-hmm. Er zijn allerlei ensembles toen ontstaan die vonden dat het anders moesten. En bekende namen die daarbij horen zijn Louis Andries en Willem Breuker en allemaal dat soort figuren die inmiddels allebei niet meer leven, bedenk me nu ook ineens. Maar die waren daarbij betrokken. En zo ook de oprichter van het Ricciotti Ensemble. En hij was, onze geestelijk vader is dat, Jur Nasens, een journalist en zakelijk leider in de cultuursector. Die heeft het opgezet en het is toevallig ontstaan. Hij kreeg een uitnodiging om bij een festival, een popmuziekfestival, een klassiek ensemble te laten spelen. En hij heeft gewoon wat jongeren uit Hilversum zover gekregen dat te doen. Mm-hmm. Paste niet op het podium, dus moesten ze dat in het weiland doen waar het festival aan de gang was. En eigenlijk beviel ze dat wel. Hij heeft ze met zijn eigen busje gehaald en toen wilden ze weer terugbrengen. Toen zaten ze te brullen in het busje van we willen nog een keer. Toen dacht hij van nou weet je wat, we rijden hier in de buurt van Haarlem, we spelen wel even op het station. En toen was het nog niet genoeg. Toen zijn ze doorgereden naar een bejaardentehuis. Hebben ze dat daar nog een keer gedaan. En toen dacht men van ja, nou, dit moeten we gewoon gaan doen. Op allerlei plekken spelen. En daar is dat hele concept uit voortgekomen. Dus het is toevallig ontstaan eigenlijk. En meer dan, wat is het inmiddels? 52 jaar. 52 jaar verder en het is er nog steeds. Ja. We hadden het net even over die andere aanpak. Wat is die aanpak precies? Nou, het grootste verschil met de meeste orkesten is dat wij het publiek niet naar ons toe laten komen in een concertzaal, maar dat wij het publiek opzoeken in de natuurlijke habitat. Ja, en waarom is dat zo belangrijk? Nou, dat is, denken wij, de manier om mensen die normaal niet in aanraking komen met muziek, live gespeelde orkestmuziek, laten we het zo zeggen. Want al snel denk je dan aan klassieke muziek, maar wij spelen alle genres. Dat is het andere onderdeel, of een van de andere onderdelen waarin we ons onderscheiden. Die mensen, die bereik je op die manier. Door die mensen op te zoeken en niet wachten tot mensen jou opzoeken. Ja. Dus 70% van onze optredens, dat zijn er zo tussen de 100 en 120 per jaar, 70% daarvan zijn in sociale instellingen. Dus waar mensen wonen, in psychiatrische inrichtingen, ziekenhuizen, AZC's, noem maar op. Dat is toch wel heel anders dan in een concertzaal. Zeker. Ja. Hoe ervaar je dat als je daarbij bent? Nou, dat levert natuurlijk praktisch gezien allerlei problemen op. Zoals? Nou, de benodigde akoestiek is er meestal niet. Nee, dat kan niet. Er is normaal ook geen podium. Wij staan dus ook. We hebben al onze eigen spullen bij ons. Omdat we zijn ingericht op zo snel mogelijk op onmogelijke plekken spelen. Ja. We hebben ook wel eens bij de buren bij Radio 4 gespeeld in een studio zo groot als deze. Met 43 man. Oh ja, nou dat is redelijk hutje mutje. Ja, zijn. Ja. Ja. Kan dus eigenlijk niet, maar we doen dat dan toch. Toch maar, en dat lukt toch dan. Gedaan. En dat lukt dan altijd toch. En het is ook wat andere muziek, veel muziek. Hoe zou je muziek omschrijven? Die wij spelen? Ja. Nou, echt alles. Pop, jazz, wereldmuziek. Je kan het zo gek niet vinden. Elektronische muziek. Echt alles? Echt alles. Ja, niet in elke tour. We toeren 3 keer per jaar. En we kunnen natuurlijk niet in elk programma alles spelen. We hebben gemiddeld zo'n 30 stukken per tour. Kortere tours 25, langere tours 233. En dan kan je natuurlijk niet, maar zo door de jaren heen komt wel bijna alles langs. Ja. Hoe ben je zelf bij dit orkest terechtgekomen? Ik heb gesolliciteerd. Oh? Kijk, het is een professionele organisatie. We werken daar met 8 mensen. Ja. Om een producent, een productiemedewerker moet ik eigenlijk zeggen. Een tourmanager, een artistiek leider, dat ben ik zelf. Een zakelijk leider, zakelijk medewerker, artistiek medewerker. 2 marketeers. Heel team om dat allemaal te organiseren. Ja, hoe lang zit je er al bij? Ruim 4 jaar. Oké, dat is al best wel even. We hadden het er al even over. Hè. Jullie spelen echt van alles. Uit allerlei verschillende culturen, verschillende stijlen. Kies je daar ook de muzikanten dan op uit? Ja, Of moeten zij ook alles kunnen spelen? Ja, in principe wel. Maar dat leren ze dus ook bij ons, voor een groot deel. Oh ja. Want veel hebben het merendeel heeft een achtergrond in de klassieke muziek. Ze zijn gewend om in klassieke orkesten te spelen. Dat is het meest praktisch, want daar lijkt het toch het meest op. Ook als we pop spelen, doen we dat natuurlijk. We zijn nou eenmaal een orkest. Ja. Maar er zitten ook allerlei studenten tussen die een achtergrond in de jazz hebben. Mm-hmm. Of in schoolmuziek, dat is weer een andere opleiding eigenlijk. Dan word je opgeleid tot docent op een middelbare school. En dan kom je op een andere manier weer in aanraking muziek. Dus dat mixt allemaal door elkaar en zo leren ze van elkaar. Moet je dat misschien ook een beetje zien als een leerschool? Zeker, we zijn een structureel gesubsidieerde instelling. We krijgen onze subsidie op talentontwikkeling. Oké. Interessant. Ja. Je bent dus zelf dirigent van het orkest. Vergen die verschillende culturen en verschillende stijlen ook verschillende aanpakken? Ja. Ja, want waar we het net over hadden, dat voor de studenten heel veel muziek nieuw is, geldt natuurlijk ook voor mij. Ik ben een beetje ouder dan zij, maar dus ik heb iets meer gespeeld, maar nog steeds alle genres. Dat kan natuurlijk niemand. Nee. Je kan niet overal verstand van hebben en overal in gespecialiseerd zijn. Dus ik heb daar ook hulp bij van allerlei specialisten. Oké. Maar toch doe je het. Ja. Ja. En ik programmeer het ook zelf. En dan denk ik soms van oei, was dit nou echt zo'n goed idee? Ja, voor het publiek en voor het thema en voor een heel goed idee. Maar hoe ga ik dit nou met ze instuderen? Want ik moet ze dan vertellen hoe het moet. Ja, dan haal ik daar specialisten bij. Dus eigenlijk is het voor jezelf ook gewoon nog een leerschool. Uiteraard, ja. Zometeen gaan we er uitgebreid verder op in. Ook op de plekken waar jullie spelen. Maar eerst muziek. Je hebt ook voor deze nacht een nummer voor ons meegenomen. Een nummer van het orkest zelf. Romantische intermezzo. Ja. Ben je zelf zo romanticus dat je dit nummer hebt uitgekozen? Ik weet niet of mijn vriendin meeluistert en die vindt van niet. Maar muzikaal gezien wel, ja. Dit is wel mijn eigen persoonlijke muzikale smaak. Daarom heb ik het overigens niet uitgekozen. Mag ik er iets over vertellen? Als zeker, het stuk heel, graag, heel graag. We hebben het afgelopen jaar in de coronatijd een nieuw album opgenomen. En daar staat dit op. En dat zijn allemaal, dat was eigenlijk een soort jubileumalbum. Dus die muziek heeft, het zijn allemaal componisten en solisten die met ons verleden te maken hebben. En daarnaast moet het ook een soort afspiegeling zijn, het hele programma, van een normaal Ricciotti optreden. Dus dat betekent alle genres door elkaar. Mm-hmm. Misschien kan ik daar later meer over vertellen waarom we dat doen. Maar dus dat betekent alle genres door elkaar en alles, en ook alle tijden. En dat betekent dat bijna alles voor ons gecomponeerd is wat op die cd staat, of op dat album staat. Maar er staan ook een paar oudere werken op, want wij spelen ook oudere muziek. Dus dat is van voor 1970. Mm-hmm. Zo is dit, en er moet dus ook iets 19e eeuws op zitten, opstaan. En dat is dit stuk geworden van Johan Wagenaar. Dat is eigenlijk de meest gespeelde 19e eeuwse componist. Maar het aardige is dat dit stuk nog nooit was opgenomen door een Nederlands orkest. Het is een heel onbekend stukje van deze componist. Oké. En dat vond ik doodzonde, want het is prachtige muziek. Vind je dit zo mooi? Ja. Wat doet het met je als je hier naar luistert? Ja, een goede vraag. Ik zie je heel lang nadenken. Ja. Mag ik daarover nadenken terwijl we ernaar luisteren? We gaan hem luisteren. Thank you. Koen, ik vroeg het al even voordat ik het nummer aan het draaien was. Wat doet dit met jou als je dit luistert? Waarom vind je dit zo mooi? Nou ja, ja dit soort laat 19e eeuwse muziek, dit stuk uit 1894, dit idioom, dat komt het dichtst bij mijn eigen gevoel van expressie in muziek. Dus hier kan ik heel erg, als ik het niet zelf zou hebben opgenomen, dan kan ik er heel lekker bij wegdromen. En nu niet? Nee, natuurlijk niet. Want? Dan hoort elk detail en elk dingetje. En dan denk ik, oh ja, daar hebben we nog besloten om dat nootje zo en dan zus te doen in de edit en zo. Ja. Luister je daar anders naar? Ja, ik vond het ontzettend mooi. Ik heb me laten vertellen dat jullie inclusie en diversiteit ontzettend belangrijk vinden binnen het orkest. Waarom is dat zo? Nou, ik vertelde toen straks al even dat in de jaren 70, toen het orkest is opgericht, kijk, het zit in het DNA van het orkest eigenlijk, dat toen het werd opgericht, het idee was dat muziek de straat op. Dat was toen de leus. Nu zeggen we overal en voor iedereen. En vanaf binnenkort overal en met iedereen. Moet je af en toe een beetje bijstellen, dat soort dingen. Maar dat was dus vroeger muziek de straat op. Dus het idee was om het elitaire eraf te halen. Juist van de muziek, type muziek wat we net hoorden. Van dit soort echt klassieke muziek die je normaal in het concertgebouw hoort. Ja. Tomaten gooien in het concertgebouw. Zijn het er niet mee eens. We willen dit soort, en dat is niet tegen die muziek. We willen die muziek op straat en op andere plekken hebben. En daar is het orkest voor opgericht. En dat doen we nog steeds. Dus dat zit in het DNA. En als je bij een Ricciotti optreden bent, dan zou je ook zien dat er heel veel schijnbare details van zo'n optreden daarop zijn ingesteld. Zo treden wij nooit op in concertkleding. Oh, oké. Dus altijd gewoon in, wat ik nu aan heb. Gewoon iedereen mag gewoon lekker aandoen wat hij of zij wil. Ja, het hoeft ook helemaal niet stil te zijn. We spelen dus op allerlei rare plekken. Er rijdt ook als een tram doorheen. En dat is dan soms een enorm fantastische toevoeging. En soms net even heel erg jammer. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Op een heel gevoelig moment als je zo'n stuk speelt. We spelen heel veel muziek die heel hoog in de energie zit. En heel veel, want dat doet het buiten goed. En dan af en toe zo'n ding tussendoor. En dan komt er net dan een tram doorheen. Ja, jammer, pech gehad. Maar het kan ook wel zijn charme hebben, toch? Precies. Juist, soms is het een enorm leuke toevoeging. Er gebeuren allerlei dingen omheen en buiten. En het publiek hoeft dus ook niet stil te zijn. En je merkt ook dat het wordt heel snel gedanst, gewoon op straat. Ja. Ook op muziek die daar helemaal niet voor bedoeld is. Of gereageerd door mensen. Maar het wordt, we hebben dus geen concertkleding aan. We staan. De stukken worden aan elkaar gepraat door orkestleden. Dus er wordt de hele tijd over uitgelegd. We hebben dus zo'n programma waarin alle muziekstijlen elkaar de hele tijd afwisselen. Mm-hmm. Dit is relatief toegankelijke klassieke muziek. We spelen ook hele rare moderne dingen. Net gecomponeerde hele experimentele avant-gardistische muziek. Maar ook André Hazes. André Hazes? Ja, afgelopen toer hebben we nog André Hazes. Nou ja, Willy Alberti eigenlijk. Oh, dat lijkt me wel heel cool om te horen eigenlijk. Ja, dat heb ik niet meegenomen, sorry. Maar zometeen krijgen we wel popmuziek. Ja. Maar en door dat juist naast elkaar te zetten, is het idee dat er dus voor ieder mogelijk publiek iets herkenbaars is in zo'n programma, maar ook iets nieuws. Want kom jij zelf wel eens in een concertgebouw? Zeker. Komt er dan bij jullie ook echt een ander publiek? Merk je daar verschil in? Ja. In wat van opzicht? Alle opzichten. Alle mensen die je in het concertgebouw ziet, die zie je soms bij onze optredens. Maar wij treden op in psychiatrische inrichting. Die mensen komen niet in het concertgebouw. Nee. Gevangenissen, TBS-klinieken, die mensen komen niet in het concertgebouw. Zitten opgesloten, dus dat kan niet. De meeste mensen in een AZC komen ook niet zo vaak in het concertgebouw. Nee. En daar treden wij 5, 6, 7 keer per jaar op in AZC's. Ja, mooi. Als we even kijken naar die inclusie, zien we dat ook terug bij jullie in de muzikanten? Nou, ja. Kijk, dus het zit in, inderdaad, daar hadden we het over, inclusie. Dat was het. Even terug. We gaan even terug. Dat zit dus, in wezen zit het dus in het DNA, hè, om dus te proberen voor iedereen er te zijn en voor iedereen muziek te brengen. En juist als ze het niet verwachten of niet om gevraagd hebben. Dus dat is al heel inclusief. Maar nu is natuurlijk de laatste jaren in maatschappelijk sowieso, maar in de cultuursector ook inclusie en diversiteit heel belangrijk. Het is zelfs een code waar alle instellingen zich aan moeten houden. En omdat wij dat in ons DNA hebben en daar een beetje in voorop lopen, althans altijd in voorop liepen, dat willen we zo houden. Dus we proberen ook beleid te ontwikkelen naar de toekomst gericht om daarmee bezig te zijn. En zo zijn we bijvoorbeeld de afgelopen paar jaar al, de afgelopen 2 jaar, maar dat blijven we de komende jaren nog doen. Is een van de 3 tours per jaar. Elke tour heeft een thema, daar is alle muziek aan opgehangen. Een van die thema's moet een diversiteitsthema zijn. Okay. Zo zijn we afgelopen jaar op regenboogtour geweest. Maar hoe geef je zoiets dan vorm? Hoe moet ik dat zo'n programma zien? Ja. Nou, het onderwerp, kijk, we noemden het de regenboogtour. En daarin, het onderwerp van de diversiteit laat zich wel raden. Hè. We vieren dus de diversiteit op het gebied van gender en seksualiteit. En alle muziek ging daarover. Was van componisten die of zelf daarmee worstelden. Oh ja. Door de eeuwen heen. Hè. Dan kan je ook laten zien dat ook in de 16e eeuw en de 17e eeuw. Nou, in de 16e eeuw was het vrij normaal eigenlijk. Was het helemaal niet zo'n punt. En ook in de 17e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw. Al die eeuwen spelen we muziek van. Componisten die zich hebben ingespannen om het onderwerp bespreekbaar te maken. En dan kan je ook gewoon aan Nederlandse liedjes denken van Annie M. G. Schmid en Wim Sonneveld. Oh ja. Maar ook meer hedendaagse popartiesten die op dat vlak actief zijn. Katy Perry. We hebben een liedje van Prince gedaan natuurlijk. Die over, die toch genderfluïde zijn een soort van bespreekbaar heeft gemaakt. Ja. Hoe reageren de muzikanten hier zelf op? Nou, dit onderwerp dat wilden ze al jarenlang. Dus dit was een groot feest voor ze. Ja, oké. Okay. Nou, dat is ontzettend goed om te horen. Ja. Zou je dit orkest nog willen uitbreiden? Kan dat überhaupt? Want kunnen jullie dan nog wel bijvoorbeeld een kleine ruimte spelen? Dat wordt moeilijk. Nou ja, we moeten heel snel de bus in en uit. Hè. We doen ook 5, 6 optredens op een dag. Oh. Ja, of soms nog meer. Dat is gemiddeld 5. We hebben ook het wereldrecord. 13 optredens op een dag. Dus dat moet allemaal heel snel. Dus we hebben onlangs een record? Ja. 13? 13 optredens op een dag. Jeetje. Heb ik ooit een keer gedaan. Ik niet. Was ik niet okay. bij. Maar dat is een keer gebeurd. Ja, we staan in het Guinness Book of Records. Wat cool. Meeste optredens op een dag, maar ook het snelste op- en afbouwen. Maar dat is misschien ook voor jullie wat makkelijker. Ja. Toch? Maar je moet er helemaal op ingericht zijn. Maar als je dus meer muzici mee zou nemen, wordt alles wel ingewikkelder. En dan passen we niet meer in de bus. Maar onlangs hebben we het orkest uitgebreid met een tweede slagwerker. Dat is de 43ste. Oké, 43 man, hè? Ja. Als je even jouw orkest vergelijkt, of ja, jouw orkest, jullie orkest, vergelijkt met andere orkesten, zou er dan iets moeten veranderen volgens jou bij de rest? Of stel ik nu een hele moeilijke vraag? Nou, nee, kijk, nee. Nou, er is de afgelopen 10, 15 jaar heel veel veranderd in onze richting. Zoals? Nou, heel veel orkesten zijn zich breder gaan oriënteren op het repertoire dan alleen maar klassieke muziek. Mm-hmm. Een beetje. Niet helemaal. Niet zo ver als wij. Hoeft ook helemaal niet. Iedereen heeft zo zijn specialiteit. En onze specialiteit is om alles te doen. Ja. Maar dus ik vind niet dat mensen iets moeten. Maar als je terugdenkt aan wat in 1970 de bedoeling was, muziek de straat op, dan is er sindsdien wel heel veel gebeurd. Er gebeurt van alles in wijken, ook door de grote instellingen. Mm-hmm. Een residentieorkest is geweldig bezig in allerlei wijken in Den Haag. Ja. Het NETFO doet ontzettend veel aan kindervoorstellingen en aan andere doelgroepen. Dus dat gebeurt. Dat gebeurt wel al veel. Ja, er is ik denk dat het Ricciotti, is gelukkig allemaal ver voor mijn tijd, dus heeft niks met mij te maken, maar ik denk dat Ricciotti een enorme, niet te onderschatten, niet te overschatten moet ik dan zeggen, impact heeft gehad op het muziekleven. Ja, en jullie spelen dus op bijzondere plekken waar, nou ja, jullie dus naartoe gaan als orkest. Ja. AZC's, verzorgingshuizen hoorde ik al, gevangenissen. Neem mij eens even mee naar zo'n optreden. Hoe gaat dat? Nou, even denken. Ja, ik weet hoe het gaat, maar even denken welke optreden. Ja. Nou, een van de meest indrukwekkende optredens die ik zelf heb meegemaakt was een van de eerste die ik meemaakte. De eerste eigenlijk. En dat was in de TBS-kliniek in Rotterdam. Oké. Nou, dan komen we daar aan met de bus. En dat is een enorme feestende studentenbende. Dat is super grappig, super leuk. En dan moeten we daar met paspoorten door de metaaldetectorpoortjes en zo. Dat duurt met alle materiaal, dus alle instrumenten, de hele reut, alles moet er doorheen. Duurt 1,5 uur. Ja, dat is niet niks. Nou, dan zijn we binnen. En dan komen we in zo'n gymzaal en daar bouwen we dan even snel op. En dan, dan komen die gedetineerden binnen. Dat zijn hele zware gevallen. Een van de zwaarste gevangenissen is dit in Nederland. Mm-hmm. Er is dan ruim meer bewaking dan cliënten, zal ik maar zeggen. 1 op 3 ongeveer. 3 man bewaking per persoon. Het is dus heel bijzonder dat we überhaupt naar binnen mogen daar. Dat is natuurlijk ook een reputatie die je in 50 jaar opbouwt. En een samenwerking met al die instellingen. En dan mag je daar naar binnen. Ja, want benaderen zij jou dan? Of jij hun? Hoe gaat dat? Beide. Okay. Er zijn heel veel instellingen waar we al jaren mee samenwerken. En ook veel van die koepelorganisaties. En dan gaan we soms naar de ene afdeling en soms naar een andere. Maar wij zijn soms ook in het kader van zo'n thema weer op zoek naar nieuwe locaties die een beetje met het thema te maken hebben. En dan doen we weer nieuwe contacten op. Dus soms gaat dat op ons initiatief en soms op het initiatief van de instelling. Ja. Maar toen stond je daar. Ja. Ja, nee, maar daar hangt is een enorme gespannen sfeer. Want die gasten, gasten zeg ik, want er zitten in zo'n TBS-kliniek geen vrouwen. Mm-hmm. Dat is nou helemaal zo. Die zitten daar niet voor hun plezier natuurlijk. Dus die komen dan wel een beetje zo schoon. En staan dan armen over elkaar in een hoekje. Het zijn er een stuk of 15, maar dan wel met 45 man bewaking. Dus het is toch nog een aardig gymzaaltje vol. Ja. Er is een enorme weerstand dus ook eigenlijk. En daar moet je dan doorheen zien te breken. En dan begint het orkest. En bij het tweede liedje was er een van de gedetineerden aan het meereppen. Oh ja. En bij het derde liedje waren ze aan het dansen. En bij het vierde liedje zie je dat het ijs echt helemaal gebroken is. En dat je die mensen iets onvergetelijks eigenlijk meegeeft. Want die horen dus één keer in al die jaren dat ze daar zitten. Die zitten daar allemaal meer dan 20 jaar. Mensen waarvoor we speelden. Mm-hmm. Wanneer horen die nog live muziek? Wat hoor je dan van die mensen terug? Ja, je krijgt die gedetineerden niet echt te spreken, maar je krijgt wel van de instelling achteraf van alles terug. En ook wel vlak daarna, mensen van de instelling, dan lunchen wij daar nog. Wij spelen, dat hebben we helemaal niet verteld over inclusiviteit, maar alle optredens van ons zijn gratis in principe. Altijd gratis toegankelijk. We vragen nooit toegang om het inclusief te houden en voor iedereen toegankelijk te houden. Maar we krijgen dan wel in zo'n instelling lunch aangeboden. Ja. Dat is dan in natura de betaling, zou je kunnen zeggen. Kan je nog even nakletsen? En dan wordt er vaak iets verteld over zo'n instelling. En dat willen de studenten ook. Die vragen dan echt die mensen de hemd van het lijf. Want ze zitten in dit orkest omdat ze die sociale missie natuurlijk een warm hart toedragen. En dat willen doen. Dus die willen daar van alles van weten. Ja, ja en er wordt dan ook gehuild. Zowel door orkestleden als je ziet ook. Dat was dan ook een van die gedetineerden. Die zat bij het vierde liedje al. Zag je tranen over zijn wangen lopen. Ja. Ja, dat is heel bijzonder om mee te maken. Ja, dat is maar ook heel heftig. En dan hup de bus in. Met wat van gevoel sta jij daar dan? Nou, ik zie het publiek niet. Oké, nee, ja, dat is logisch trouwens. Dus ik sta met mijn rug er naartoe. Ja. Ik kijk naar mijn orkestleden en ik zie op hun gezichten wat er gebeurt. Want dan zie ik dus ook ineens bij de tweede viool een meisje een traan wegpinken. Oh, en denk, oh jee, daar gaan we. Ja. Het lijkt me ook heel mooi om te zien als zoiets gebeurt. Is prachtig, ja. Ja. Ja. Maar het gekke is dat je dan. Dan heb je zo'n gesprek gehad. En dan hoor je dus hoe verschrikkelijk het toch allemaal ook is daar. En dan hup de bus in. En een half uur later ben je in een heel gezellig bejaardentehuis. Het lijkt me heel raar om die schakel aan te maken. Ja. Ja, dat is heel heftig. Ook eigenlijk op een bepaalde manier. Hè. Dat is dan ook. Maar goed, er wordt heel veel gepraat in die bus. We leven dan dus dagenlang, wekenlang in zo'n bus. Ja. En er wordt heel veel met elkaar gepraat en gedeeld. Maar dat is emotioneel ook best wel intens en heftig. Maar je ziet wel heel direct waar je het voor doet. Dat gebeurt dus bijna nooit in het concertgebouw. Nee. Dus je haalt daar ook weer je kracht uit. Ja zeker. Dan weet ik waar ik zo hard voor werk. Ja. Als dit soort dingen gebeuren. We hebben dit hele uur over muziek, dus dat gaan we ook draaien. En je hebt een tweede nummer voor ons meegenomen. Een nummer van Carsoel. Waarom dit nummer? Nou, we hadden het net over de inclusie. Daar valt nog veel meer over te vertellen. Ik heb alleen maar dat thema, maar we hebben allerlei andere beleidszaken over inclusie en diversiteit. Mm. Maar dit leek me een mooie illustratie daarvan, muzikaal gezien. Dit is een nummer van Carsoel, die bekend is van tv de laatste jaren in Nederland. Ze was al jaren wereldberoemd in het buitenland. Goeie artiest, als je het mij vraagt. In 2012 was zij als solist mee met ons. Want we toeren dus 3 keer per jaar. Dan doen we zo'n grote tour door Nederland. Maar een van die tours gaat ook naar het buitenland elk jaar. Okay. En in 2012 was dat naar Turkije met haar. En haar familie trouwens, die was ook mee. Oh. Die hebben ook van alles toen georganiseerd voor ons. Wat leuk, joh. Dat was geweldig. Ik was er niet bij. Maar het schijnt een geweldige tour geweest te zijn. Het is voor mijn tijd geweest. Ja. En op dat jubileumalbum hebben we dus allerlei mensen teruggevraagd van die laatste jaren. Waar we succesvolle en indrukwekkende tours mee hebben gedaan. Dus we hebben ook Carsoel gevraagd. Dit is een liedje in het Turks. Maar alles is op dit album, dat is trouwens volgend jaar het thema van een tour. Alles op dit album is dus Nederlandse muziek. Is in Nederland gecomponeerd. Oké. Maar er staat Cubaanse muziek op, er staat Braziliaanse muziek op, er staat dus Turkse muziek op. Maar dat is ook best wel bijzonder volgens mij voor een Nederlands orkest. Zou het niet moeten zijn, want dit is de Nederlandse samenleving. Ja, nou, daar ben ik het absoluut mee eens, over maar dat zien we wel te weinig. Laten we nou even eerlijk zijn. Ja. Ja, ik hou er niet zo van om te oordelen over wat anderen doen. Dus dat hangt er vanaf wat je wil, denk ik. Ja, maar wij willen divers zijn. Wij willen divers zijn. Ja. Dus vinden we dat deze prachtige dame uit Amsterdam-West... want dat is ze natuurlijk gewoon, die in het Turk zingt... en wereldberoemd is in Turkije en nu ook in Nederland... dus op onze zee hebben. Ja, ik ga hem voor je draaien. Nog nieuwe muziek? Ja, want ja, er wordt heel veel voor. We geven ook vrij veel compositieopdrachten. En elke tour, kijk, zo'n liedje als u net hoorde van Karsu, dat is natuurlijk oorspronkelijk gewoon een popliedje. Dat is niet voor orkest. Dus meer dan de helft van elk programma wordt voor die speciale tour voor ons gearrangeerd helemaal. Dus Kregen vandaag alweer 2 nieuwe binnen voor die tour. Die zijn alweer af. Dus er zijn 15 nieuwe werken bij, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Ik ben benieuwd, want je had ook een cd nu mee, hè? Ja. Dat is de nieuwste dan? Dit is de nieuwste cd, ja, dat doen we ook maar 1 keer in de 10 jaar, joh. Dus dat is... Oh, oké. Okay. Ik zei al even voor de uitzending, luisteren mensen nog naar cd's, maar... Nee, maar hij is gewoon digitaal ook op Spotify en op alle andere geluidsdragers te vinden. Hij heet Durf te leven. Ja, waar kunnen mensen dit vinden? Meer informatie misschien over het orkest? Ja, we hebben ook een website, www.ricciotti.nl. Maar omdat het natuurlijk zo'n onhandige naam is... kunt u ons ook gewoon vinden onder www.hetorkestmetdiemoeilijkenaam.nl. Ja, vind ik heel mooi. Ja. Is wat makkelijker. Zeker makkelijker, ja. En daar kan je hem gewoon downloaden. Of niet eens. Hij staat gewoon op de site. Je kan hem zo daar afspelen. En dan kan je hem daar luisteren. Ja. De Nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. En ik heb dat geluisterd en ik raad je zeker aan om hetzelfde te doen. Het is prachtige muziek. Je hoort het gesprek wat Elif Kan eerder dit jaar had met Koen Stuit, de dirigent van het Ricciotti Ensemble. Dus blijf luisteren, want zometeen na het nieuws van 3 uur... blikken we nog verder terug op ons eerste jaar. Ons debuutjaar was dit natuurlijk, als omroep. Met onder andere het gesprek dat ik heb gevoerd met Avagh Morawatian over de schrijnende situatie in Iran. Dat zometeen, eerst het NOS-journaal van 3 uur. Het is 3 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Ook vannacht meldt Oekraïne weer Russische luchtaanvallen. Gisteren werd het land al opgeschrikt door de grootste Russische aanvallen in weken. Rond 2 uur vannacht, lokale tijd, ging in Kiev het luchtalarm weer af. Via Telegram riep het stadsbestuur inwoners op om veilige plekken op te zoeken. Volgens de autoriteiten wordt de stad onder vuur genomen door Russische drones. Persbureau Reuters meldt op basis van een getuige dat explosies en luchtafweergeschut te horen waren. Gisteren waren er aanvallen met tientallen raketten. Veel Oekraïnse regio's kampen daardoor opnieuw met stroomuitval. Volgens president Zelensky is de situatie vooral moeilijk rond de steden Kiev, Lviv, Odessa en Gerson. De overleden Braziliaanse voetballegende Pelé wordt maandag herdacht met een waken en een dag later is de uitvaart. De herdenkingsdienst is in het stadion van de Club Santos, waar hij vrijwel zijn hele loopbaan speelde. De regering van Jair Bolsonaro, die nog een aantal dagen president van Brazilië is, heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Pelé overleed afgelopen dag op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. De spits werd 3 keer wereldkampioen met Brazilië en hij schreef tijdens zijn loopbaan meer dan 40 titels op zijn naam. De FIFA riep hem uit tot voetballer van de eeuw, een titel die hij wel moest delen met Diego Maradona. En het IOC riep Pelé uit tot atleet van de eeuw. Ook modeontwerpster Vivienne Westwood is overleden. Westwood was een van de grootste Britse ontwerpers. Ze was een icoon voor het punk- en new wave-tijdperk in de jaren 70 en 80. In 1971 maakte ze haar eerste modestatement door zogeheten spikes als haarstel te dragen. Vivienne Westwood was 81 jaar. Het weer op de meeste plaatsen droog vannacht bij 4 tot 6 graden. Overdag eerst droog en soms zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Aan zee is er kans op zware windstoten. Het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Welkom terug bij de Nacht van Omroep Zwart. Het jaar zit er bijna op en de champagne mag dus ook bijna worden opengetrokken. We blikken daarom hier terug op de mooiste verhalen van het jaar. Jij en ik, laat dus ook even in de NPO Radio 1-app weten wat jouw favoriete verhalen van het jaar waren. Vorig uur hadden we het over narcisme en het Ricciotti-ensemble. Maar dit uur gaan we het over iets heel anders hebben. De Nacht van Omroep Zwart. De gebeurtenissen in Iran waren dit jaar wereldnieuws. Daar wordt al maandenlang geprotesteerd tegen het regime van de nieuwe president. De oorzaak van deze protesten is de dood van een 22-jarige vrouw... die door de religieuze politie gearresteerd werd... omdat ze haar haren niet goed zou hebben bedekt. Ze overleed in politiehechtenis. We blikken terug op het gesprek dat ik voerde met de Iraans-Nederlandse Afag Morawatian. Het was erg indrukwekkend. En we hebben het onder andere gehad over deze gebeurtenissen en over de veiligheid van Iraniërs, ook in Nederland. Er gebeurt van alles in mij. En ja, ik vind het toch wel spannend om weer hier te zitten. Ja, waarom heb je er dan toch voor gekozen om ja te zeggen op onze uitnodiging? Er zijn al heel veel mensen die het al spannend vinden of die niet durven zich uit te spreken. En ik heb op een gegeven moment de keuze gemaakt om wel, wel het verhaal te doen en mijn visie te vertellen. Met je eigen naam ook? Ja. Ja, waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, het is gewoon heel dubbel, want aan de ene kant heb ik heel veel angst en denk ik, oh, wat als. Maar aan de andere kant denk ik, er zijn, als je kijkt naar wat daar in Iran allemaal gaande is en dat iedereen zijn leven elke dag riskeert, denk ik, ik ben hier vrij. Ja. En als het goed is ook veilig. Waarom zou ik dan mijn mond hier houden? Dus dat heb ik gewoon echt bewust voor gekozen om het ook te benoemen. Ja, want ook voor de duidelijkheid, ook buiten Iran erover praten, dat kan risico's met zich meebrengen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, wat voor risico's moet ik dan aan denken? Nou, dat je toch opgepakt kan worden. Of dat er mensen zijn vanuit het Iraanse regime die toch in het buitenland ook actief zijn. Op zoek zijn naar mensen die het verkeerd woord spreken over Islamic Republic of Iran. En als je kijkt bijvoorbeeld refereren naar de klimster die in Seoul was, die een actie heeft uitgevoerd zonder hoofddoek te gaan klimmen. Ja. Vervolgens dan in één keer verdwijnt. En als ze terugkomt, dan zegt ze, ik was hem vergeten. Ja, precies. Dus je merkt toch wel hier dat hier mensen zich ook nog steeds onveilig voelen, ondanks dat ze in Nederland zijn of in een ander land. Ja, want ik denk dat veel mensen wel weten dat er van alles aan de hand is in Iran. Zou je toch even een korte samenvatting kunnen geven wat er nou precies gebeurd is de afgelopen tijd? Het kortste woord is, er is een revolutie gaande nu in Iran. Ja. Het is natuurlijk begonnen met de 22-jarige Mahsa Jina Amini, die eigenlijk door de zedenpolitie gearresteerd is wegens het niet correct dragen van haar hoofddoek. Ja. Vervolgens is zij eigenlijk heel erg heftig met geweld. Is zij, wat wij niet gezien hebben, zeg maar, is zij aangepakt en in coma beland. En vervolgens is zij daaraan overleden. Dat heeft eigenlijk heel Iran wakker geschud. Want Iran was al lange tijd heel erg onrustig. Mm-hmm. En dit was echt wel de druppel dat iedereen dacht van, dit is het, dit kan niet meer, we gaan nu in opstand. Wat maakte dit de druppel? Dit is weer wederom schending van mensenrechten. Het is, wat ook heel vaak nog steeds verkeerd gevat wordt in de media, dat men denkt dat het om hijab gaat of dat het om geloof gaat. Maar dit is gewoon de manier waarop je met mensen omgaat. En voornamelijk ook weer om vrouwen. Ja. Dat er weer een onderdrukking is naar vrouwen. Maar het is nu een strijd geworden met mannen, vrouwen, kinderen, vaders, moeders, opa's, oma's. Iedereen is daar nu in opstand, zeg maar. Ja, want je zei het al, het wordt vaak gereduceerd tot, mogen vrouwen wel of niet hoofddoekjes dragen, maar het is breder dan dat. Ja, het gaat daar niet om. Het gaat gewoon eigenlijk om alle rechten. Wat op het educatiegebied wordt al, zeg maar, vanaf jongs af aan wordt er tegen een vrouw gezegd dat jij al de helft bent van een man, bijvoorbeeld. Hm. Dat je al in de minderheid bent. Weet je, er zijn gewoon eigenlijk de basic human rights wordt gewoon constant. Er is totaal geen sprake van mensenrechten of zo. Nee. Je kan letterlijk niks. Nee. Ik heb wel altijd gehoord dat de mensen in Iran, de burgers, vaak vrij progressief en tolerant zijn. Mm-hmm. Hoe is dan toch zo'n regering daar aan de macht? Ja, men dacht dat het goed was. Dat het een beetje beter was dan de voorganger. Kijk, ik ben geen politicoloog of filosoof. Nee. Dus ik wil me ook absoluut niet iets uitspreken waar ik niet vanaf weet of dat ik iets verkeerd zou zeggen. Maar er is altijd hoop geweest in een betere regering of overheid. Een democratische overheid. Mm. Maar het is het niet geworden. En het is, nogmaals, het gaat niet alleen om het geloof. Weet je, een geloof kan iets moois zijn, maar hoe het daar wordt gebruikt en dat in de naam van het geloof dat er mensen worden gemarteld of er wordt geschoten op kinderen of weet je, dat is niet oké. Nee. En naast het geloof, het is gewoon totale mensenrechten afnemen. Dat vind ik gewoon zeer kwalijk. Ja. En hoe progressief je ook kan zijn, dit is gewoon niet oké. Nee, zeker niet. Nee. Jij noemt het heel duidelijk een revolutie, geen protesten. Ja. Waarom dat? Omdat het... Je voelt gewoon dat het dit keer anders is. Je voelt gewoon dat mensen het zat zijn gewoon. Ze zijn niet te stoppen. Als je kijkt, de groeperingen zijn ook anders. Het is niet, je hebt geen leider. Het gebeurt allemaal. Het zijn kleine niches. Het zijn vriendengroepen. Het zijn studenten. Het zijn jonge vrouwen. Allerlei groepen die gaan de straten op. Omdat ze het gewoon zat zijn. Zij weten hoe hun toekomst eruit ziet als ze niks zouden doen. En dat is gewoon... Dat willen ze gewoon niet meer. Nee, dus deze protesten worden ook door de jeugd heel erg geleid. Zeker, juist. De revolutie. Juist. Het is gewoon de jonge generatie die nu echt geleerd heeft van onze ouders en oudere generatie. Ja. En die denkt, nee, dit pikken wij gewoon niet meer. Nee, maar die oudere generatie sluiten zich wel aan nu. Zeker, zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Onder leiding van de jongeren dan. Ja, we spreken helemaal niet over leiding of iets. Want dat is er totaal niet. Er is geen leider die we volgen. Of die zij volgen daar. Mm-hmm. Het is gewoon die vuur wat in ze aangewakkerd is. En zij hebben het gezien. Er is meer dan 40 jaar is er onderdrukking. Dus zij hebben, zeg maar... Ik heb mijn ouders gezien. Ik heb, weet je, verhalen van hoe de oudere generatie... weet je, in actie is gekomen. En protesten gedaan heeft. Revolutie proberen te creëren. Dit is gewoon een grenzeloze generatie, laat ik het zo zeggen. Ja. Die het gewoon zat is en die denkt, regime moet nu vallen. Ja. Dat is wat er nu... Ja. Hoe reageert de regering hierop, op deze revolutie? Er wordt hard neergeslagen, weten we, maar zijn ze machteloos? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nou, ze proberen natuurlijk wel zo lang mogelijk de macht hoog te houden. Ja, maar dat lijkt een beetje een verloren strijd aan het worden, toch? Nou, dat weet ik niet. Ze blijven nog staande. Ja. Het is wel echt dat ze nu ook... vanuit andere islamitische landen hulp gaan zoeken en neerzetten. Mm. Maar het lijkt erop dat ze eigenlijk... omdat er overal een soort van verspreidend constante aanvallen zijn... en dat de mensen de straat eigenlijk opeisen... Yeah. Dat zij eigenlijk een beetje het overzicht kwijtraken of zo. Dat lijkt het af en toe op, maar ze zijn er nog steeds met mannenmacht. En het wordt harder, laat ik het zo zeggen. Ja, harder dan eerst. Wat je nu heel erg ziet is, bijvoorbeeld in Koerdische gebieden gaat het echt hard aan toe. Echt dat er nog meer militaire wapens en dat soort dingen worden ingezet. En ik denk dat zeg maar nog steeds hun macht is van wij moeten nu harder op gaan treden, zeg maar. Hoe groot is de rol van social media bij deze revolutie? Enorm. Ja, het is echt enorm. Het is, als je vergelijkt, als ik voor mezelf spreek... als ik dan kijk naar hoe het vroeger ging... hoe bijvoorbeeld tijd van mijn vader bijvoorbeeld... of andere oudere generatie... dat was de tactiek. En zij schreven manifesten uit. En er kwamen bladen, politieke bladen uit. Dat soort dingen. Nu is het post na post delen. Dat gaat zo snel, de internetgeneratie... Dat er nieuws na nieuws eigenlijk geüpload wordt op social media, zeg maar. Ja, en dat is ook dan de reden dat we er hier veel over horen. Ja, zeker. Ja. Alleen het is nog wel dat ik denk... het beeld wat de media schetst over Iran... is anders dan dat de jongeren delen op social media. Ja, en sinds wanneer is dat een beetje? Nou, ik merk dat de afgelopen 2 weken... dat de journalisten bijvoorbeeld heel voorzichtig zijn... met wat ze schrijven en wat voor beelden ze... Ja, maar ook in het buitenland. Mm-hmm. Wat de beelden die de jongeren posten of de activisten om ons heen posten... is toch totaal anders dan wat er voorzichtig naar voren wordt gebracht in de media. Ja. Ja. Dus ze gaan misschien minder brengen? Ja. De media is voorzichtiger dan... Mm-hmm. Is dat dus vanwege die lange arm die er toch wel ja, is? Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Ja. Ja, en je zei het eerder al, hè, mensen die zich in en buiten Iran uitspreken. Dat vergt moed. Ja. Zijn er bekende voorbeelden van mensen die zich uitspreken? Hier in Nederland bedoel je? Of? Nou, gewoon in en buiten Iran. Ja, er zijn acteurs. We hebben Golshif Farahani die vanuit Frankrijk heel duidelijk haar mening heeft. En vooral ook op social media zich uit. Mm-hmm. We hebben in Amerika hebben we wat activisten die echt gewoon keihard... maar wel voorzichtig iedereen. Ja? Dat, ja. Zijn er wel mensen die jou zijn bijgebleven? Ja. Ik durf geen namen te noemen. Nee, vanwege... Ja, ik wil geen namen noemen. Ik denk als je zelf op social media gaat scrollen en leest en dat daar behoorlijk wat naar boven komt. Maar dat heb ik ook gedaan. En ik kwam onder andere dit tegen. Als je even de koptelefoon kan opzetten, dan kan je meeluisteren. Okay. Ciao is dit. Dit is een belangrijk lied, hè, Avag? Ja, het is zeker een belangrijk lied. Het is ook gezongen bij Jinek door een Iraanse dame in Nederland. Mm-hmm. Dit nummer en ook voornamelijk het nummer van Sherwin van Baraye is het is een soort van anthem geworden wat mensen moed geeft. Wat mensen... verbinding geeft en solidariteit geeft. Ja. Het raakt ook gewoon heel erg. Zeker. Dat de muziek ook wegvalt en vaag wordt op het eind. Dat is heel indrukwekkend. Ja. En het is natuurlijk van oorsprong een Italiaans partisanenlied tegen fascisme. Ja. Dus dat laat ook wel zien hoe de Iraniërs hier tegenover staan nu. Ja. Klopt. Ja. En niet alleen in Iran, maar over heel de wereld gaan mensen dus ook de straat op. Zo ook afgelopen zondag op de Dam in Amsterdam. Jij was daarbij, volgens mij? Ja, ik was daarbij en ik ben onderdeel van de Azadi Collectief. Mm-hmm. En wij hebben echt met echt een stevig groep... dat echt binnen een no-time groeide naar een stuk of 40 man... hebben we het programma bij elkaar samengesteld. Het was... onwijs indrukwekkend. Ik weet dat ik daar zelf foto's aan het maken was op de dag zelf. Naast het organiseren, mede-organiseren. Ik heb op een gegeven moment in tranen gestaan. Tussen mensen, tussen oudere mensen. Ik zag ze en de momenten dat ze aan het schreeuwen waren... het kwam zo hard binnen bij mij. Dat het doet gewoon heel veel. Als je zo'n groep, meer dan 1000 man wat daar stond... Als je dat zo ziet, zo ontzettend veel verdriet, maar ook heel hoopvol. Ja. Ja. En je hebt natuurlijk ook mensen horen zeggen... het is makkelijk om in Nederland de straat op te gaan. Hoe denk jij daarover? Hoe bedoel je makkelijk? Dat las ik bijvoorbeeld online. Dat mensen zeiden van in Iran is het natuurlijk verschrikkelijk. In Nederland is het veilig. Nou, het is niet... Nee, want op de... Zondag waren ook mensen die angstig daar stonden. Of dat ze zich toch bedekt hadden met zonnebril, met een masker, sjaal. Het is niet voor iedereen makkelijk om toch de straat op te gaan... of zich te vestigen in zo'n groep demonstranten. En dat vergeten mensen vaak? Ja, dat vergeten mensen zeker. Ja. Want zelfs in die demonstranten staan ook mensen die eigenlijk niet te vertrouwen zijn. Je weet niet wie je buurman of buurvrouw staat. Hoe bedoel je niet te vertrouwen? Nou ja, je hebt natuurlijk... Wat ik al zei, als je terugkijkt naar de veiligheid vanuit Nederland. Als jij hier... hier zitten ook mensen vanuit de Iraanse ambassade. Degene waar je bij onveilig zou voelen. Die zijn ook verspreid. Die zijn ook gewoon vrij om te gaan staan. En waar ze willen om te lopen. Tijdens de demonstratie zijn ook mensen geweest. Die anderen onveilig lieten voelen. Oh, wauw. Ja, dus dat... Dat is dus... Druk uitoefenen of intimideren? Ja, maar gewoon echt mensen filmen. En dat er op een gegeven moment een groep omheen staat. En zeg van, wij willen dat je die beelden gaat verwijderen. Weet je, dat het is niet... Kijk, wij zijn in Nederland en wij gaan ervan uit dat we veilig zijn. Ja. Maar omdat je de bepaalde angst hebt, omdat... Je kijkt toch altijd over je schouders heen of zo. Of je kijkt toch altijd goed om je heen van wie staat er. Of wat gebeurt er. Doe jij dat ook? Ik krijg het steeds wel meer of zo. Dat ik daar wel op let. Maar het is niet... Ik vond het ook lastig om bijvoorbeeld nu hier vanavond hierheen te komen. Ik had het met jullie collega daarover gehad. Dat ik het toch spannend vond of zo. Ja. Hoe ik hierheen zou komen. Het is toch nacht. Of weet je, dat opeens komt er en dan een bepaalde angst in mij. Ja. terwijl ik dat voorheen niet had. En ook misschien de reacties vanuit Iran? Of... Ja, je weet niet wat er komt. Het is gewoon onvoorspelbaar. Ja, want de kans dat dit dan door de verkeerde mensen gehoord wordt, die is er. Ja, maar op zich, ik zeg niet iets verkeers. Ik zeg gewoon wat er aan de hand is. Ja. Dus dat... Maar toch, het blijft een soort van angst of zo. Avag, woorden die ik veel ben tegengekomen op social media zijn onder andere Azadi en Jin Jihan Azadi. Ja. Wat betekent dat? Azadi betekent letterlijk vrijheid. Hm. En Jin Jihan Azadi is eigenlijk een Koerdische vertaling daarvan. Is ook woman, life, freedom, wat je in het Engels... Dat zie je als hashtag voorbij komen vaak. Ja. En wat maakt deze woorden nu de woorden die veel voorbij komen? Gina was de... Masa is het Iraanse naam van Masa Gina Amini. En zij was Koerdisch. En ik denk dat haar naam nu een code is geworden. Mm-hmm. Nou, ik denk, het is zo, het is nu een code... En dat werd ook als leuze geschreeuwd, ook tijdens de demonstratie. Mm-hmm. Het is gewoon een drie powerful woorden bij elkaar is dat geworden. Ja. Jij hebt ook een gedicht meegenomen die tijdens het protest op de Dam werd voorgedragen door socioloog en politicoloog Shervin Nekwe, als ik het goed uitspreek. Ja. En jij wilde hem graag laten horen. Zou je hem kunnen voordragen? Yes. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, want het is in het Engels. Azadi Collective is a young generation collective. I salute them for their effort to make today happen. They belong to the same generation who stood up against racism. They were the driving force behind Black Lives Matter. This is the same generation who massively stood up against sexism during Me Too movement. The generation who stood up for the right of being queer. This is the generation who brought climate activism to the next level. What a powerful, passionate generation. It is your generation, and I salute you. Now, your brothers and sisters in Afghanistan, in Iran, and all Kurdish lands standing up for the rights today, for their aspiration, for the human dignity. From beautiful Bamijan to poetic Kabul, from colorful city of Zahedan and sweet city of Sanandaj, to my chaotic, crazy Tehran, from Suleimania to Afrin and Kobani, to Dersim and Ahmed, it is your generation. It is you that will make history, your generation. Here and there, you are the carriers of the fire of freedom. Here and there, and my generation will follow you and my generation will salute you. Prachtig. Wat betekent deze tekst? Wat wil Shervin zeggen? Nou, wat ik heel mooi vond is dat toen hij dit eigenlijk deed op de Dam, was het muisstil. En het kwam zo hard binnen, omdat wij zijn de jonge generatie en wij doen ons best... om zo goed mogelijk mee te doen eigenlijk in de revolutie. Zij zijn onze voorgangers. En wij kijken natuurlijk ook op tegen hun. En het feit dat hij zegt... My generation will follow you. Zij zijn ons vorige geweest. Maar zij saluten ons. Zij groeten ons. Zij laten hun trots zien. Net zoals mijn vader dat heel trots is. Dat wij nu, mijn zusje en ik, zo meegaan in dit. Ja. Heb jij nog familie en kennissen in Iran ook? Iedereen woont daar. Ik heb hier in Nederland geen familie. Alleen mijn ouders en mijn zusje. Ja, dus je houdt ook veel contact? Ik had veel contact, ja. Maar nu ook niet meer. En waar ligt dat aan? Nou, de internet is afgesloten in Iran. Oh, dus je weet niet hoe ze er nu aan toe zijn? Nee. Dat lijkt me ook angstig. Dat is heel angstig. Ja. Dat is iets wat gewoon eigenlijk ons allemaal wakker houdt. 'S nachts en 's ochtends. Dat je toch als eerste in die telefoon... Kijkt of ze toch iets hebben gestuurd. Of iedere keer als er iets van een bericht komt, dat je denkt, oh, als het maar niet. Het bericht, ja. Ja. Ja. En dus is geen enkele manier om nu contact met ze te houden? Of? Nee, je hoopt dat er af en toe... Ik heb twee weken geleden mijn laatste contact met mijn neefje was een emoji. Met zeg maar hartje en dan die handen zo. Omdat ik een hele lange voice memo had gestuurd van blijf binnen en pas op jezelf. En dat kan je helemaal niet vragen aan de jongeren daar. Nee. Maar dat was een teken van we zijn goed of zo. Dus dat is het enige wat ik ervan terugkreeg. Maar het is gewoon zorgwekkend en verdrietig dat je gewoon totaal geen contact kan maken. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. The meanest dog you'll ever meet. He ain't the hound dog in the street. He bears some teeth and tears some skin. But brother, that's the worst of him. The dog you really gotta dread is the one that howls inside your head. It's him whose howling drives men mad and a mind to its undoing. Wait for me, I'm coming. Wait, I'm coming with you. Wait for me, I'm coming too. I'm coming. Show the way so we can see. Show the way the world could be. If you can do it, so can she. If she can do it, so can we. Show the way. Show the way the world could be. Show the way so we believe. We will follow where you lead. We will follow with you. Show the way. Think they'll make it? I don't know. Show the way. Hades, you let them go. Show the way. I let them try. And how about you and I? Show the way. Are we gonna try again? Show the way. It's time for spring. We'll try again next fall. Wait for me. I will. Wait for me. I'm coming. Wait, I'm coming with you. Wait for me. I'm coming too. I'm coming too. Who are you? Who do you think you are? Who are you? Who are you to lead her? Who are you to lead them? Who are you to think that you can hold your head up higher than your fellow man? You got a lonesome road to walk, and it ain't along the railroad track, and it ain't along the blacktop tar you walked 100 times before. I'll tell you where the real road lies, between your ears, behind your eyes. That is the path to paradise, likewise the road to ruin. Wait for me. Uit de theatershow Hades Town, you're the wait for me. Een theatershow gebaseerd op het verhaal van Orpheus in de huidige tijd. Dus een beter lied over protest, waar we het natuurlijk net over hebben gehad in Iran, is er voor mij denk ik niet. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Dan gaan we luisteren naar spoken word artiest Esmee Ousmani. Esmee is vaste woordkunstenares op NPO Radio 1 en heeft het afgelopen jaar ons enorm veel plezier gegeven met al haar woordkunsten. Vandaag gaat ze weer iets voor ons voordragen. En ja, ik moet het toch echt zeggen, de laatste spoken word bijdrage van Esmee. Trek je haast uit en ga zitten. Adem in en stop met gaan. De zon komt op en gaat weer onder. Echt, daar kun je van op aan. Val en struikel voor de liefde. Neem dat risico keer op keer maar weer. Durf te dromen zonder grenzen, ook al doet je hart ontzettend zeer. Trek je haast uit, tel niet af naar verderop. Stop met gras dat altijd groener en zet in plaats daarvan jezelf voorop. Dus geef de dag een douw. We zijn hier maar één keer. Vul je dagen vol verhalen, want morgen is vandaag niet meer. Geen begin en ook geen eind. De tijd gaat niet aan ons voorbij. Het is de vluchtigheid waarmee. Zij verstrijkt niet. Dat zijn wij. Dus vertraag, vertraag je pas. Elke dag van het jaar. 12 maanden vol met dagen. De kunst is leven zonder haast. Prachtig, maar wat betekent het nou precies? Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven. Deze week helemaal in het teken van terugblikken op een oud jaar en vooruitkijken op een nieuwe. Mee. Namens heel Omroep Zwart wil ik je ontzettend bedanken voor het afgelopen jaar. En ook namens de luisteraar natuurlijk. Je woordkunsten waren een verrijking voor ons programma. Dank je wel.

Ja, ik denk toch dat zeker de traditionele nieuwsjournalistiek, hè, dus als we kijken naar een programma als Jinek of de traditionele radiozenders waar het om nieuws draait, die redacties staan vaak echt wel onder druk en het moet vaak gewoon zo snel mogelijk en je hebt vaak een paar uur om je idee uit te werken en te zorgen dat dat 's avonds live kan eigenlijk. En ik denk gewoon dat redacties toch vaak kiezen voor de makkelijkste weg en denken, goh, Amsterdam ligt dichtbij of daar zitten mensen die we daarover kunnen spreken. Of, ja. Hè? En dat ze dan toch denken, joh, dat is voor mij op dit moment de snelste weg om het vanavond af te hebben. Ja, en dat vind jij dus storend? Ja, nee, zeker. Want we hebben het natuurlijk heel vaak over überhaupt diversiteit in media als het gaat om vrouwen of mensen met een niet-westerse achtergrond of dat soort zaken. Maar ja, dit valt daar natuurlijk op een bepaalde manier ook onder. Hè? Ik bedoel, hoe vaak zie jij een Fries of een Limburger ergens aan de talkshowtafel zitten? Ja, ja, nee, dat begrijp ik. En ik snap ook echt wel je wil om dit te zien op tv en te horen op de radio. Maar ik denk ook wel, is er in de Randstad niet gewoon meer nieuws te halen? Of meer verhalen? Nou ja, ik denk dat over het algemeen dat misschien op een bepaalde manier zo is. Maar ik, ja, kijk, sowieso in die buitengebieden is ook heel veel nieuws te vinden. En ik denk dat gewoon heel veel redacties, dat is gewoon sowieso veel mensen die misschien in de Randstad geboren zijn of daar al, ik weet niet hoe lang wonen. En daar gewoon misschien meer weten wat daar speelt. Dus ik zou zeggen, kijk ook of er niet misschien jonge journalisten zijn uit die buitengebieden die kunnen helpen op redacties. Of bel eens naar een redactie in Limburg of Friesland of waar dan ook. Om te kijken van, goh, wat speelt er nou eigenlijk? Want je hebt hier genoeg goede journalisten zitten die onderzoek doen en met fantastische verhalen komen. En die dus misschien net zo goed zijn als een verhaal uit de Randstad. Waar we wel vaak iets over horen. Maar Puk, dan moet ik wel een beetje advocaat van de duivel spelen. Want je zegt al, jij komt uit Limburg, uit Vlodrop uit mijn hoofd, toch? Ja, klopt inderdaad. Maar nu woon jij in Rotterdam. Ja, nee, klopt. Ik ben zelf ook een beetje een overloper wat dat betreft. Maar nee, ja, ik moet wel zeggen, ik heb wel nog altijd die link met Limburg. Dat ik het wel nog altijd volg, nog altijd in de gaten hou. En dat ook gewoon hartstikke interessant vindt om te kijken wat hier in de provincie speelt. Dus ja, ik ben daar wel nog altijd mee bezig. En mijn ouders wonen hier ook nog, dus ik ben hier ook echt nog wel heel vaak te vinden. Gelukkig, ja. Dus, wat voor verhalen zou je dan graag willen horen wat niet uit de Randstad komt? Nou ja, kijk, ik denk dat iedereen het bombardement in Rotterdam wel kent. Ja, hè, dat horen we ieder jaar zo. Met de dodenherdenking, 4 en 5 mei, komt dat verhaal best wel vaak terug. Verschrikkelijke gebeurtenis ook natuurlijk. Nee, zeker. En überhaupt die periode is een verschrikkelijke gebeurtenis in onze geschiedenis. En het is goed dat we ieder jaar daar aandacht voor blijven vragen. Mm-hmm. Maar wat we eigenlijk altijd een beetje missen is, er wordt altijd geroepen van, goh, hè, het zuiden was al bevrijd voor de hongerwinter. Maar wat dus heel weinig mensen weten is dat Roermond, een stad in Midden-Limburg, het in die periode van de hongerwinter ook nog heel zwaar heeft gehad. Omdat zij op dat moment nog in de frontlinie lagen. En nou ja, dat zij dus die hongerwinter ook nog mee hebben gemaakt. En nog best wel lang hebben moeten vechten tot maart 1945 om echt bevrijd te worden. En dat hoor je bijvoorbeeld nooit. Want het gaat altijd over Rotterdam en hoe het zware taal was, of het Amsterdam of, ja, dus weer typisch die randsteden in plaats van wat meer de buitengebieden. En ligt dat dan inderdaad, denk je, aan dat ook toen al werd gedacht, nou, de Randstad is toch belangrijker? Of dat ze gewoon Roermond vergaten in dit geval? Nou, ik denk dat misschien wel een combinatie van. Want kijk, ik denk dat in al die tijd Rotterdam was natuurlijk sowieso een belangrijk punt in Nederland. Dus ik denk dat in die tijd iedereen dacht van, oh, Rotterdam heeft een bepaald aanzien in Nederland en een belangrijk punt. En zeker. Noem het maar op. En dat daardoor misschien zijn Roermond wat meer uit het oog verloren zijn. Dus dat het een met het ander misschien wel in verbinding staat of zo. Mm-hmm. En als we het dan over nu hebben, over nieuws, wat zou je dan graag willen horen? Nou ja, ik zou het ook wel interessant vinden om... Kijk, je hebt in Limburg heb je heel veel interessante politici rondlopen bijvoorbeeld. Ja. En dat soort dingen. In Groningen staat bijvoorbeeld echt bekend om gas of zo. Terwijl ik denk, ja, er moeten wel meer verhalen te vinden zijn dan alleen maar de gaswinning in Groningen en dat soort dingen. En Leeuwarden of Friesland, daar hoor je nooit wat over. Ik heb geen idee wat daar speelt. Terwijl ik denk, ja, daar moeten vast fantastische verhalen te vinden zijn over. Mm-hmm. Ook in het politieke beleid misschien. Of andere zaken waarvan je denkt, daar hoor je uit de rand wat heel vaak over. Ik bedoel, als Femke Halsema van Amsterdam iets roept. Maar ja, dan staat het nog net niet op de voorpagina. Opent het journaal nog net niet mee. Nou, soms wel zelfs, ja. Soms wel, maar als hier burgemeester Jan de Donner van Roermond iets roept... ja, geen hond, niemand die er naar kraait eigenlijk. Nee, maar wat is de meerwaarde dan voor mij in de Randstad... om te weten wat burgemeester de Donner van Roermond zegt? Want Amsterdam is natuurlijk wel een heel belangrijke stad in Nederland. Ja, nee, dat zeker. Maar ik denk dat wat dat betreft Nederland breder is dan de hele Randstad. En dat als een burgemeester in... Zeeland, Limburg, Gelderland of wat dan ook... een uitspraak doet die dubieus is of wat dan ook... een exactzelfde uitspraak zou doen als een Femke Halsema bijvoorbeeld... Mm-hmm. Dan zou ik zeggen, joh, dan verdient dat ook op een bepaalde manier aandacht... en mag daar best aandacht aan besteed worden. En het kan ook over dezelfde thema's gaan die in de Randstad spelen. Want dat speelt hier, denk ik, ook gewoon. Ja, denk je daarom ook dat de bewoners buiten de Randstad... een beetje afstand tot de media voelen? Ja, ik denk het wel. Omdat ze gewoon zich er toch moeilijk mee identificeren wat dat betreft. Omdat het eigenlijk dan ook een beetje een ver van je bedshow is. Want wat denken de mensen hier in Limburg? Van, ja, gaat weer over Amsterdam. Wat... gaat mij dat direct aan. Terwijl als zij zouden horen dat in hun regio ook een belangrijk verhaal zich afspelt... dan denken ze, hé, maar wij horen er ook nog bij. Ja, precies. Heb jij zelf ook wel eens ervaren in je eigen leven... dat of in je eigen carrière dat de Randstad belangrijker zou zijn... dan waar jij vandaan komt? Nou, het is wel zo. Ik studeer journalistiek, bijna klaar. En nu aan de slag als freelancer. En toen ik daar net binnenkwam... was het wel vaak dat werd gezegd, joh, dat accent is wel lastig... en daar moet je aan gaan werken, want echt presenteren zal er niet in zitten... en je bent onverstaanbaar. Ja. En dat ik ook wel dacht van, nou ja, maar ik vind mijn accent eigenlijk nog best wel leuk. En, authentiek, ja. Ja, precies. En ik heb dan zoiets van, moet ik dat dan helemaal plat slaan, zodat ik... ook een van de zovele wordt die gewoon netjes ABN praat... en gewoon de zoveelste vervangbare journalist... die gewoon niks meer van zichzelf overlaat. Mm-hmm. Dus dat heb ik ook... Ik heb er ook eigenlijk bewust nooit echt voor gezeten... omdat ik dacht, ik vind dat eigenlijk wel leuk dat ik... Dat jij mij kan horen waar ik vandaan kom. Zeker. Dus je wil gewoon een plek in de landelijke media... maar duidelijk als Limburger. Ja, zeker. Zeker. Ja. Puk Schmid, het is mij helemaal duidelijk, freelance journalist. Dank je wel voor dit gesprek. En jij bent nu in Limburg, hè? Dus ik wens je daar nog heel veel plezier. Yes, dank je wel. Dank je wel, dag. Doeg. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. on the corners of your mind helps my body to unwind. Don't waste time. You said you love the way I know. Prachtig is dit, hè? Dit is fantastische muziek die je volgens mij niet zo vaak op de radio hoort. Dit was Cleo Soul met When I'm In Your Arms. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Een van de meest bijzondere gesprekken die ik heb gevoerd dit jaar tijdens de Nacht van Omroep Zwart is het gesprek dat ik had met Mirjam Else Welink van Eiken, telefonisch, en in de studio Alejandro Quezada. Zij schoven aan om over hun schrijnende adoptieverhaal te vertellen. Beiden zijn namelijk als baby bij hun moeder weggehaald door een Nederlandse non om vervolgens vanuit Chili naar Nederland ontvoerd te worden door middel van illegale adoptie. En zij waren niet de enige, zo blijkt. De non wordt verdacht van ontvoering van zo'n 100 tot 150 baby's. En in heel Chili zou het zelfs gaan om een groter netwerk van zo'n 20.000 kinderen. Alejandro vertelt hoe dat in zijn werk ging. Mijn moeder en ik zijn nog geen 24 uur bij elkaar geweest na mijn geboorte. Ik ben geboren buiten het dorpje Payaco. Dat ligt in het zuiden van Chili. Mm-hmm. Na de geboorte, omdat mijn moeder veel bloed verloor, moest ze naar het ziekenhuis. Eenmaal in het ziekenhuis aangekomen, was daar een Nederlandse non met een maatschappelijk werkster. En die verklaarde in de volgende ochtend dat ik overleden zou zijn aan mijn moeder. Mm-hmm. Nou ja, goed, de overleden persoon zit hier vandaag op de radio en vertelt zijn verhaal. En dat is best, ja, ik kan me voorstellen dat mensen in de nacht die dit horen, dat het enigszins rauw op het dak komt. Maar denk je in hoe dat is geweest voor mijn moeder. Ja. Die dus inderdaad niet anders wist, hè, meisje van 14 jaar, dat ik dood zou zijn. En op die manier naar het buitenland ben gehaald. Ja. Op basis van een vraag-aanbod binnen de adoptiemarkt. Ja. En even voor de duidelijkheid, deze Nederlandse non heeft dit op grote schaal gedaan, hè? Ja, deze Nederlandse non is verantwoordelijk voor een 100 tot 120 Chileense kinderen naar Nederland te halen. Dat weten we. Dan hebben we het in deze zin over de Nederlandse non. Maar vandaag de dag is er een strafrechtelijk onderzoek in Chili die dit allemaal onderzoekt. En het geschatte aantal dat wereldwijd verspreid is over de wereld aan Chileense geadopteerde kinderen. Dat zijn toch 19 landen met een geschat aantal van 20.000 kinderen. 20.000 kinderen? 20.000 kinderen die op deze manier zeg maar, van de families afhandig is gemaakt. Ja. Hoe kan dat? Dat zijn er zoveel. Het zijn er heel veel. En dat is kijk, wat ik net al zei, het is een markt geworden van vraag en aanbod. Hè, adoptie, dat is niet iets wat ja, misschien in het beginsel dat het een idee was van hè, we doen iets goeds voor een kind. We laten iets goeds doen voor een kind wat niet dezelfde mogelijkheden heeft. En die leeft in een arm land. Maar goed, arm is natuurlijk ook een relatief woord. En uiteindelijk is dit op grote schaal in Chili aan de orde geweest. Met de meest, toch wel hele moeilijke, vervelende en gruwelijke histories. Ja. Ja. En ik snap ook wel dat dat behoorlijk is geprobeerd, ook door die non, het in de doofpot te stoppen. Hoe ben je er toch achter gekomen dat dit gebeurd is? Ja, in mijn geval heb ik op een gegeven moment mijn moeder gevonden. Interessant genoeg ook wel met behulp van de non. Ik ben met mijn adoptieouders teruggegaan naar Chili in 1997. Toen was ik 17. In Nederland had ik op dat moment niet heel veel te doen aangaande waar ik mee bezig was. Ik was eigenlijk meer bezig met mijn zoektocht naar mijn identiteit dan dat ik bezig was met bijvoorbeeld naar school gaan. Ja. En ik was 17 en op een gegeven moment werd het toch wel duidelijk, ook door verschillende psychologen, et cetera, dat ja, de problematiek die ik had, dat had toch wel te maken met de adoptie. En toen hebben mijn adoptieouders gezegd, nou dan gaan we terug naar waar deze jongen vandaan komt. En hebben we contact gezocht als eerste met de Nederlandse non die nog steeds in Chili werkzaam was. Er waren documenten beschikbaar waarop namen stonden, et cetera. En dankzij dat, dankzij die documenten met de namen, zijn we op een gegeven moment bij mijn familie gekomen in Chili. En vervolgens, op het moment dat je daar dus komt en je spreekt geen Spaans, dan vragen mensen wel eens hoe was dat. Hè? Maar ja, om nou het uit te gaan leggen van hoe was het dat ik met mijn moeder voor de eerste keer in connectie kwam. Ja, om dat uit te leggen, dat woord dat bestaat nog niet in dit universum. Dat is zoiets bijzonders, zoiets apart om met je moeder te zijn. Eigenlijk de persoon die je op de wereld heeft gezet, maar met wie je niet bent opgegroeid. Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Maar het was wel een connectie van gevoel. Maar we konden niet met elkaar praten. En omdat we niet met elkaar konden praten, en ik geen Spaans sprak en zij geen Nederlands, deed de non natuurlijk alle vertalingen. Dus wat daar gebeurde aan vertalingen, ja, dat wisten we niet. Nee. En op het moment dat we dan te horen kregen na een half uurtje, nou gaan we. Ja, dacht ik bij mezelf van, ja, maar hoezo gaan we? Want ik ben hier net. En mijn zoektocht gaat al vanaf mijn vierde levensjaar tot mijn zeventiende levensjaar. Dat is heel veel jaren en dan is een half uurtje niet genoeg. Nee. Dus op dat moment, ja, weet je ook niet beter. En met alle vertrouwen dat zij had, alle vertrouwen wat wij hadden in haar, wisten we niet beter. Want wij dachten, ja, zij zal het wel weten. Totdat ik zelf terugging, een paar jaar later. En uiteindelijk in 2010 pas, dan maken we een sprongetje van 1997 naar 2010... Ja. Dat ik de taal machtig werd, zegt mijn moeder tegen mij, ja, maar zoon, jij bent niet naar het buitenland gegaan omdat ik dat wilde. Het is niet zo gegaan zoals in die documenten staat, waarin staat dat ik niet voor jou kon zorgen omdat ik niet de economische middelen had. Mm. Jij bent naar het buitenland gegaan omdat de Nederlandse non met de maatschappelijk werkster heeft verklaard dat jij dood was. Ja, ja dat is heel... Ja, daar kunnen we lang en kort over zijn, maar dat is echt... Verschrikkelijk. Dat is heel heftig. Ja. Ja. Dat is dan, ja. Hoe was dat ook voor je moeder, dat besef? Want ik kan me voorstellen dat toen jij daar stond voor het eerst, dat er een soort geest stond voor haar. Ja, haar, ja, zeker. Want kijk, ik heb later natuurlijk vernomen van mijn moeder dat ze... Want mijn moeder heeft 3 keer de Nederlandse non gezien. En ik zoom even in op de eerste 2 keer. De eerste keer dat ik dood werd verklaard. En de tweede keer komt ze doodleuk met mij aanzetten. Ja. En dan zegt ze tegen mijn moeder van, kijk eens wat voor een leuke verrassing ik voor je meebreng. En dan zegt mijn moeder, ja, maar wat voor een verrassing. Als jij hebt gezegd tegen mij dat mijn zoontje dood was. Ja. Ja. Wisten jouw adoptieouders hier iets van af? Nee, nee. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om wel aan te geven dat adoptieouders in de meeste gevallen... En dan, als ik dan even inzoom op de Chileense geadopteerden met wie wij vandaag de dag contact hebben, dat zijn er toch wel honderden... kun je eigenlijk alleen maar van, ja, In onze statistieken zien we dat 1 op de 100 adoptieouders hebben hier involvement in gehad. Die zijn hierbij betrokken geweest bij dergelijke praktijken om kinderen uit het land te halen. Nog best veel. 1 op de 100, ja. Maar 99 daarvan dus niet. En die zijn net zo goed slachtoffer in die zin. Want die hebben het niet geweten en ook helemaal niet gewild. Ja. En je zei net ook al, hè, dat je heel erg lang bezig bent geweest met de zoektocht naar je identiteit. Ja. Meer dan dat je met school en zo bezig was. Hoe uitzicht dat? Ik weet niet of het goede woord is rebellie, maar wel een disconnectie. Een zoektocht naar de identiteit in mijn optiek, zoals ik dat altijd heb beleefd, is iets waarvan ik vind dat je dat niet zozeer kunt toespitsen aan geadopteerd zijn of niet. Want ik bedoel, op het moment dat je niet geadopteerd bent en je hebt vragen over je identiteit, dat gaat dat vaak over van ja, oké, van wie heb ik de mentale knobbel? Waarom ben ik zo wiskundig aangelegd? Waarom ben ik zo muzikaal bijvoorbeeld? Als je niet geadopteerd bent en je hebt dus je eigen ouders om je heen, dan heb je eigenlijk de antwoorden vrij voor de hand liggend. Want dan zie je bijvoorbeeld dat je vader ook muzikaal is, of je moeder heeft een talenknoppel. Dus die antwoorden, die liggen voor de hand. Maar de vraagstelling is hetzelfde. Dat is toch dat je aan het zoeken bent wie je bent en waar je vandaan komt. Maar als je geadopteerd bent, dan heb je de antwoorden op die vragen gewoon niet voor de hand liggend. Want dat is ver weg. En dat is echt wel iets waarvan ik denk dat het belangrijk is dat we dat wel altijd in oogenschouw houden van wat is dan die identiteitsvraag en hoe uitzicht dat? Nou, dat uitzicht dus eigenlijk in het compleet, in mijn geval, laat ik het zo zeggen, in mijn geval, ja, toch wel enigszins losgeslagen. Omdat je antwoorden wil zoekt, maar niemand heeft ze. En dat brengt dat bracht mij persoonlijk in een hele, ja, in een heel lastig pakket. Mm-hmm. Een totale disconnectie. Ja. Is die disconnectie iets wat nu nog steeds speelt? Nee. Nee, ik denk niet dat we dat op de dag van vandaag nog op dezelfde manier kunnen stellen. Mede door het feit dat ik wel mijn familie heb gevonden en met mijn familie ook een nieuwe dimensie heb gekregen aangaande mijn identiteit. Als we gaan kijken bijvoorbeeld naar de antwoorden die ik altijd zocht op de vragen die ik had, ja, die zijn nu wel beantwoord. Maar wat wel is inderdaad, kijk. Ik heb een grote familie in Chili. Maar op het moment dat ik dan daar ben, bijvoorbeeld, heb ik een hele goede band met mijn moeder. Een hele, hele diepe connectie. Maar die band is heel anders dan bijvoorbeeld mijn broertjes en zusjes dat hebben met mijn moeder. En dat, die wel bij haar zijn opgegroeid. Ja, en zoals zij dat hebben, dat is iets wat ik nooit zal krijgen. En dat is iets dat vandaag de dag is dat wel een acceptatie geworden. Waarvan ik dan zie, op het moment dat ik dat ben gaan accepteren, is de hele flow van mijn eigen leven gewoon veel makkelijker geworden. En dus is er plaats gekomen om bijvoorbeeld nu ook andere mensen daarmee te gaan helpen. He, dat is, denk ik, waarvan je kunt zien dat het een plek heeft gekregen. En ja, je gaat nu toch naar een volgend niveau van je leven. Zeg maar. Ja. Dus, maar goed, er zijn heel veel mensen die er nog steeds mee worstelen. Absoluut. Ja. Het valt me wel op, je heet natuurlijk Alejandro Quezada. Dat is een Chileense naam. Ja, dat is een Chileense naam, ja. Is dat de naam die je moeder jou heeft gegeven? Of je adoptieouders? Dat is inderdaad de naam die mijn moeder mij heeft gegeven. En ik ga op geen enkele andere manier kom ik naar buiten met een andere naam. Nee, waarom niet? Want dat zou voor mij een soort van een messteek in de rug van mijn moeder betekenen als ik die naam niet gebruik. En dat is mijn naam en dat is ook een stukje de naam waarmee ik zeg maar vandaag mijn werkzaamheden doe binnen een platform voor Chileens geadopteerden. En een stukje privacy voor mij ook, omdat separaat te houden, zeg maar, van mijn eigen privéleven. Ja. En je hebt dus wel een Nederlandse naam gehad, ga ik vanuit. Ja. Heb je jezelf toch weer meer teruggevonden nu je weer je echte naam hebt? Ja, absoluut. En daarbij komt interessant genoeg misschien ook wel een nieuwe dimensie bij. Op het moment dat ik ben teruggegaan naar Chili. Dat is een paar keer gebeurd. In 2001 ben ik zelf teruggegaan. 2002 en 2010 ook. In 2010 sprak ik de taal goed genoeg om mijn moeder te kunnen begrijpen. Maar daarna ben ik in 2014 tot en met 2019 heb ik daar 5 jaar gewoond. En dan wordt die naam wordt ook duidelijk wat dat betekent. En dat is zoals ik op de wereld ben gezet. Dat is de naam die mijn moeder mij heeft gegeven. En dat geeft een connectie dat je toch een stukje identiteit terugvindt en daarmee ook jezelf verbonden voelt. Ja, dat is heel bijzonder, absoluut. Want dat is het voelt ik, dat ben ik, dat is wie ik ben. Ja. En dat is wie ik voel dat ik ben. is de Nederlandse Alejandro dan dood, om het even zo te zeggen? Ja, nou goed, het is niet zo'n... Ik zeg wel eens bijvoorbeeld, de Nederlandse Alejandro, de naam die ik destijds droeg, dat is een naam, dat is een andere persoon. En dat is helemaal niet zo'n leuk persoon. Dat is een persoon die echt zoekend was en echt wel een chaos van zijn leven had gemaakt. Dus dat is ook daarom dat ik daar een soort van afstand van heb genomen. En dat is belangrijk voor mij om mij te zeggen van dat was dat hoofdstuk, dat was de zoekende persoon. Maar dit is de persoon die we vandaag hebben. En dit is de persoon die het verhaal een plek heeft kunnen geven. En daar toch mee verder gaat. En ook andere mensen probeert te helpen om eenzelfde soort balans in zijn leven te kunnen vinden. Aan de telefoon hangt ook nog steeds Mirjam. Mirjam, jij hebt wel een Nederlandse naam. Ja, die heb ik nog steeds. Ja, dat klopt. Zou je ik kunnen denk uitleggen dat jij waardoor dat aan ligt? Ja. Ja, nou dat geeft eigenlijk een stukje irregulariteit aan. Van, ik wist dat in eerste instantie ook niet, hè. Laten we dat voorop stellen. Ik dacht dat het eigenlijk gewoon heel normaal was dat ik de naam die ik droeg en kreeg van mijn adoptieouders ook gewoon, ja, als je geadopteerd bent, dat zeg maar normaal was. Ik ben er op 49-jarige leeftijd eigenlijk door de organisatie van Alejandro erachter gekomen van nee, Mirjam, als je geadopteerd wordt en je biologische moeder kan om wat voor reden bijvoorbeeld niet voor je zorgen en wil je afstaan qua adoptie volgens de normale legale weg, dan krijg je eigenlijk je Chileense namen. Die neem je dan ook mee naar Nederland. Dan worden je adoptieouders in Nederland eigenlijk je voogd, je pleegouders noem ik het maar. En dan vragen ze eigenlijk aan dat zij jouw ouders willen worden. Gaan ze naar een arrondissementsbank. En dan uiteindelijk, nou zeg ik het even wat sneller, krijg je hun namen. En dan had ik eigenlijk pas Mirjam Else Welink van Eiken geheten. Maar dat geeft eigenlijk dus al al aan dat het dus eigenlijk niet conform de regels is gegaan, zoals het had moeten horen. Ja, dus als jij er eenmaal achter komt wat je Chileense naam is, dan zou je die met trots dragen? Ik zou heel graag mijn Chileense naam met trots dragen, absoluut. Ja. En naast jullie zijn er natuurlijk nog veel meer slachtoffers van deze Nederlandse non-bekend. Je zei het net al, zo'n 100 tot 150 mensen ongeveer. Voor deze mensen, Alejandro, heb jij de stichting Chalien Adoptees Worldwide opgericht. Wat doet deze stichting precies? Chilean Adoptees Worldwide is een stichting die platform biedt aan alle Chileens geadopteerden wereldwijd in 19 landen waar we naartoe zijn gegaan. En omdat ik naar Nederland ben geadopteerd, hebben we natuurlijk ook in Nederland een breed platform waarin we duidelijkheid bieden aan hetgene wat er in Chili is gebeurd. En wat er is gebeurd, dat heeft te maken met een stukje eye-opening waar we achter zijn gekomen op het moment dat ik in Chili woonde. Is er een strafrechtelijk onderzoek in Chili aan de orde gekomen van een rechter, een onderzoeksrechter, die dankzij de publieke opinie, die toch best wel op een gegeven moment hierom vroeg. Ja. Waarbij, kijk, in de zaak van de Nederlandse non is zij in 3 documentaires op de Chileense televisie laten zien. Naar voren gekomen, uitgezonden. Waarbij ook moeders aan de orde kwamen die dus allemaal een soort gelijk verhaal hadden. Nou, en kind is overleden. Ja, kind is overleden. Of het kindje was in het kinderthuis van haar en heeft ze nooit meer teruggezien. En de moeders hebben er niet voor gekozen om deze kinderen af te staan. En als ze dat al deden, dan was het vaak dat ze in het kinderthuis zorg kregen terwijl de moeder werkte. Maar die moeder heeft er dan nog steeds niet voor gekozen om dat kindje naar het buitenland te laten gaan. Dus dat is voor een moeder die in een kwetsbare laag van de bevolking leeft natuurlijk een super heftig verhaal. Op het moment dat je erachter komt dat je kindje er niet meer is. Want waar ga je als kwetsbare persoon heen om je rechten te halen als je ze al kent? Dus in Nederland zien we dat er best wel wat mensen zijn die ook gewoon een soortgelijk verhaal hebben. En de stichting, of de organisatie, en we noemen eigenlijk het platform, dat biedt zeg maar antwoord op hetgene wat nu naar boven komt. Waarbij we zien dat de non een soort van modus operandi heeft gehad. Wat in de hele breedte van de adopties die vanuit Chili hebben plaatsgevonden naar het buitenland, naar al die 19 landen, die dus strafrechtelijk wordt onderzocht, dat daar een patroon in zit. Dus die kinderen zijn ook in Nederland terechtgekomen. Dus met andere woorden, een van de zaken, kijk, we houden ons bezig met toch wel drie belangrijke objectives. Waarvan er eentje is family reunions. We zijn aan het proberen om mensen bij elkaar te brengen. De geadopteerden met hun biologische families. Waarbij natuurlijk een hele dimensie aan vastzit. Wat de geadopteerde leest in de documenten. Ja, daar zit toch vaak een ander verhaal achter. En dat verhaal kun je alleen maar achterkomen op het moment dat je weet wat het verhaal van de moeder is. Dat gaat samen met een hele psychologische samenkomst van omstandigheden, waarbij je dus moet kijken van, ja, als iemand alleen maar weet dat hij verlaten is en daardoor dus boos is, ja, mijn moeder heeft me verlaten. Ja, maar daar zit een andere dimensie aan heel vaak. Ja. En dat kun je alleen maar weten als je met een moeder spreekt. En dankzij het open systeem in Chili zijn wij heel erg goed om, bijna succesvol. Klinkt raar, maar om die mensen terug te vinden en ze bij elkaar te brengen. Maar dan horen we dus ook de verhalen van de moeders. En die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat ze nooit vrijwillig hun kindje hebben afgestaan. Nee. Dus met andere woorden, dan moet je dus ook kijken hoe je dus een geadopteerde, niet alleen een geadopteerde, maar ook een moeder in balans brengt met wat er is gebeurd. In het hele grote geheel wat er in het land heeft plaatsgevonden. En waardoor dus dat strafrechtelijk onderzoek bestaat. Twee, is het strafrechtelijk onderzoek helpen met aangiftes. Waarbij dus zowel de geadopteerde als de familie een aangifte kan doen, zodat dit bij het strafrechtelijk onderzoek meegenomen wordt. En drie is natuurlijk het samenwerken met andere adoptieorganisaties in Nederland, maar ook wereldwijd, om te kijken dat we bewustwording gaan creëren voor deze situatie en eventueel binnen overheden de publieke en ook de publieke opinie kunnen aanpassen. Bewustwording dus, zodat wetgeving voor toekomstige generaties aangepast wordt, zodat dit niet meer blijft gebeuren. Nee. Dat dit moet stoppen. Dus dat is een beetje wat het platform doet. En als je gaat kijken naar de Nederlandse situatie, ja, dan is dat logisch dat de mensen in Nederland hier, je verslikt je echt in je kop koffie als je dit leest, hoor. Ja. Als je als geadopteerde hierachter komt dat jij ook misschien wel, ja, en helaas, dat is het hele cruë van het verhaal, dat de meeste Chileense geadopteerden, en ook in Nederland, op eenzelfde manier bij hun ouders, bij hun moeder weg zijn gehaald. Dat het vaak niet vrijwillig is. En maar ik hoor er dus wel in door dat je dus gek genoeg de non, de dader, nodig hebt. Dat klopt, ja. En dat is ook een beetje dat wat zo lastig is. Want kijk, als we gaan kijken naar het eerste objectief wat we hebben, dan zijn dat zeg maar de family reunions. En dat zijn zaken, daar heb je documenten bij nodig. Want in de documenten staat eigenlijk de eerste connectie, in ieder geval adopties uit Chili, daar staan namen in. En die namen die zijn belangrijk om familieconnecties te kunnen maken en te kunnen realiseren weer. Hè? Want dat zijn connecties, die zijn verbroken geworden. Die bestaan niet meer. En dat is niet omdat dat gewild is, maar dat is omdat dat gebeurd is. Dat is willens en wetens gebeurd. Ja, dat kunnen we nou wel, dat hebben we nou wel duidelijk. Ja, werkt zij mee. En dat is dus hetgene waar het hele euvel ligt. Ze zit op dit moment op documenten. En die heeft zij in haar woning, in haar huis. Dat hebben we duidelijk gekregen van verschillende mensen die er zijn geweest om haar vragen te stellen voor artikelen die recentelijk zijn uitgekomen. Ja, en die zien dat daar een papierversnipper daarnaast die doos staat die ze aan het uitzoeken is. Dus met andere woorden, dan kun je toch begrijpen dat op het moment dat daar een papierversnipper naast staat, dat mensen dus, ja, dan gaan alle alarmbellen af. Want het feit dat zij misschien niet zichzelf verantwoordelijk voelt voor eventuele familieconnecties, dat wil niet zeggen dat die kinderen daar geen recht op hebben. Ja. Die kinderen hebben daar recht op. En dat is een basis mensenrecht. Dat is niet iets wat ik hier bedenk. Dat is iets wat algemeen bekend is in de hele wereld. Er zijn verdragen die landen hebben ondertekend, ook Nederland en ook Chili. Ja. Met andere woorden, dat zij zich daar niet geconnecteerd mee voelt. Hè? En zij zegt ook, hè, wat ik zeg, dat is waar. En wat de anderen zeggen, dat interesseert mij niet. Dat is allemaal heel schattig. Maar dat is niet waarmee we, daar bereiken we natuurlijk helemaal niks mee. Kijk, die families die kunnen dankzij haar informatie makkelijker verbonden worden met elkaar. Ja. Op het moment dat wij die documenten niet hebben, of dat ze niet bewaard zouden zijn, en er is geen toegang toe, dan krijg je dat wij ontzettende omwegen moeten maken om bij die families te komen. Want wij moeten een intense zoektocht voeren, terwijl die informatie eigenlijk gewoon daar klaar ligt. En als je dan weet dat er nou een papierversnipperaar naast zit, ja, dan hou je toch je hart vast. Is hij een slecht mens? Dat weet ik niet. Ik weet ook niet of dat hetgene is wat hier belangrijk is om zo in de breedte neer te leggen. Want dat zou eigenlijk zo'n stempel, weet je wel. Ik denk dat het belangrijker is dat we ons gaan proberen te focussen op een soort van, ja, toch een soort van bewustwording ook voor haar. Van, geef nou gewoon die documenten. Wat is nou het probleem? En je kunt wel rond in de ronde gaan slaan. En een connectie met haar, dat is allemaal lastig. Maar het gaat toch hier niet om het feit of je nou wel schuldig bent, niet schuldig bent. We hebben het hier over het feit dat we mensen met elkaar willen connecteren. Die mensen in Sicilië, die moeders, die zoeken hun kinderen. Ja. Dat is hetgene waar het hier om gaat. Ja, maar ook zonder haar was dit nooit gebeurd. Klopt. En of zij, en op welke manier zij heeft gehandeld, op welke manier zij bijvoorbeeld wat haar idee hierachter is geweest. Waarin we dus nu vandaag de dag weten van ja, het was niet mijn bedoeling om in die adoptie. Om met adoptie te gaan beginnen. Ja, dat is allemaal prima. Maar het gaat hier om het feit dat het wel gebeurd is, inderdaad. En wat daarachter heeft gezeten, daar kunnen we nog niet precies de vinger op leggen. Dat zal waarschijnlijk misschien dan ook wel in die grote archieven en de administratie van haar naar voren kunnen komen. Ja. Dat zou kunnen. Maar ik denk wel dat het goed en dat het belangrijk is dat we tot die tijd alles open moeten houden van wat er gebeurd is. Maar ja, op het moment dat we een verdienmodel zouden zien, ja, dan dat verandert natuurlijk de hele zaak. Absoluut. Want dan kun je inderdaad wel zeggen dat er dus een willens en wetens is gehandeld aangaande kinderhandel. Ja. Ja. Hoe zit dat met jou, Mirjam? Voel jij boosheid, verdriet, verbaasdheid? Wat voel je? Oei, jongens, ik heb alle soorten emoties gehad. Ja. Misschien voor de luisteraars even wel goed om te benoemen dat ik in 1998 door het Rode Kruis geconnecteerd werd met een Nederlandse non en haar zuster. Ik was eigenlijk gewoon heel lang op zoek van waar kom ik vandaan, heb ik familie. En ik kreeg via het Rode Kruis te horen van nou, als je je richt tot deze twee dames. Zij zoeken ook voor mensen. En ik had natuurlijk al heel veel gezocht, maar kwam eigenlijk op nergens uit. En zo kwam ik bij deze dames terecht. Dat het de daders waren. Nee, correct. Ja. En ik heb toen hun betaald. Een soort van inleggeld voor om te gaan zoeken. En zij zijn eigenlijk, de Nederlandse non is toen vanaf 1998 tot 2001 heeft zij voor mij gezocht. En ik werd in 2001 door haar zus opgebeld we hebben twee broers, we hebben een zus en een oude oom in Chili gevonden. En zou je het fijn vinden om ze te ontmoeten? Dan kunnen wij alles voor je regelen. En natuurlijk, ik was vanaf mijn 13e al op zoek. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Dus mijn antwoord was ja, dat wil ik heel graag. En zo ben ik eigenlijk met deze Nederlandse non in contact gekomen. En ben natuurlijk toen 3,5 weken in Chili geweest. Heb daar mijn twee broers en mijn zus en mijn oude oom ontmoet. Ja. Ze in de armen gesloten. En ik bemerkte wel toen ik daar was, ten tijde van die reis, dat er wel wat smetjes op het verhaal kwamen die ze mij in eerste instantie had voorgespiegeld. Mm-hmm. Dat ik wel dacht van, vreemd, raar. Maar goed, je bent ook heel euforisch, want je denkt, nou, eindelijk vind ik ze. En om een lang verhaal wat korter te maken, was dat ik toen ik terugkwam in Nederland, ik de tijd eigenlijk heb gebruikt om dingen eigenlijk met de Chileense familie natuurlijk uit te zoeken van, nou ja jongens, hoe zijn dingen gegaan? Een gegeven was dat mijn biologische moeder, onze biologische moeder, overleden was. En toen kreeg ik toch steeds meer een heel raar gevoel over een aantal dingen. En ook haar doodsoorzaak. En dat ik dacht van, er kloppen gewoon een aantal dingen niet. En dat heeft toen uiteindelijk geresulteerd in 2020 dat ik tegen de broers en tegen de zus zei van, nou jongens, ik vind het heel pijnlijk om aan jullie te vragen, maar ik vind gewoon toch dat we ons DNA moeten gaan testen. Ja. En toen hebben we via MyHeritage ons laten testen. Daar moesten we natuurlijk even een maand op wachten. Maar toen kwam inderdaad net voor Goede Vrijdag kwam de uitslag dat wij dus 20 jaar lang verkeerd met elkaar geconnected waren. Oftewel, zij waren niet mijn Chileense biologische familie. En dus je begon weer opnieuw? Nou ja, het is net wat je zegt. Ik begon met zoeken. Ik dacht dat ik het had. Ik moest het weer loslaten. En sta eigenlijk nog steeds met lege handen. Ik merkte dat ik eigenlijk toen natuurlijk al mijn Chileense familie door de Nederlandse non eigenlijk al gevonden had. Maar ik bemerkte dat ik, ja, dat er zoveel rare dingen natuurlijk in het verhaal niet klopten. En er eigenlijk ook, ja, laten we daar gewoon ook niet omheen draaien, geen goede hulpverlening organisaties waren op dat moment en in Nederland die mij ook bij konden staan. En ik ben toen gewoon gaan googlen en kwam toen op Chilean Adoptees Worldwide en heb dat gewoon gebeld. En toen kreeg ik Alejandro aan de lijn. En ik zei, nou, ik weet gewoon niet meer wat ik ermee aan moet. Ik ben in principe geconnecteerd met de Chileense familie ik zou eigenlijk dankbaar en blij moeten zijn, maar er klopt iets niet. En toen was zijn vraag aan mij, dat weet ik nog heel goed, van, maar wie heeft jou dan geholpen met die zoektocht? En hoe is dat dan gegaan? En toen zei ik, nou ja, ik ben geholpen door een Nederlandse non. En toen zei hij, oké. En toen vroeg hij aan mij, ja, om wie gaat het dan? Nou ja, ik zal hier vanuit privacy niet haar naam noemen. Maar goed, ik heb toen natuurlijk toen die naam genoemd. En toen zei hij van, oh jongens, nee toch. En zo kwam ik er dus eigenlijk achter, ja, dat deze Nederlandse non natuurlijk in Chili eigenlijk de televisie ook al behaald heeft. Ja, en toen? Wat gebeurde er toen met jou, Mirjam? Nou ja, goed, dan schrik je natuurlijk enorm. En Alejandro gaf toen ook aan van, ja, maar heb je dan ook bijvoorbeeld je DNA laten testen? Ik zeg, nou ja, toen ik in Chili was, in 2001, heb ik natuurlijk aan de Nederlandse non gevraagd van, weet u zeker dat dit mijn biologische familie is? Zij werd toen bijna een beetje geagiteerd en zei toen van, nou, ik ben een geestelijke, ik ben een non, vertrouw je me niet, ik weet heus wel wat ik doe. Ja, dit is jou, er is geen twijfel mogelijk. Ja, toen was DNA nog niet zo hot item zoals wat dat nu is. Ja. Ja, dan ben je toch wat overbluft. En toen dacht ik, oké, nou ja, goed, dan, ja, nou, bijna beschamend. Oké, sorry dat ik het gevraagd heb. Ja. Maar goed, uiteindelijk dacht ik toch van, toen Alejandro mij erop attendeerde, van, nou ja, dan moet ik die DNA dus maar gaan halen. Zo heb ik me inderdaad laten testen. En toen ik erachter kwam dat wij inderdaad niet bij elkaar goed geconnecteerd waren, toen heb ik eigenlijk op dat moment, ja, dan stort je wereld gewoon in. Dat kun je bijna gewoon niet, omdat je realiseert van, jongens, wat is hier gebeurd? De eerste reactie is ook, ja, zou ik ook gewoon heel eerlijk in zijn, wat heeft ze gedaan? Omdat het niet natuurlijk mijn pijn en verdriet was. Maar je moet je ook realiseren dat er over de zee ook nog eens 35 mensen aan Chileense zijde zaten, die je natuurlijk ook moest vertellen dat wij niet broer en zus of zussen waren. Hoe gingen zij daarmee om? Die emotie is eigenlijk gewoon voor luisteraars niet te omschrijven. Dat, nee. Is, dat was ongeloof, dat was huilen, dat was boosheid. Ik weet van mezelf dat ik dacht van, jongens, ik heb toen ook gezegd, toen die uitslag binnenkwam, van ik verbreek even het contact, in de zin van, ik hou op, want ik moet dit voor mezelf verwerken. En ik weet gewoon, ik ben letterlijk in mijn bed gaan liggen. Ik heb mijn ogen uit mijn kop gejankt, om het maar even heel bot te zeggen. Constant voor de wc. Omdat je realiseert, jongens, het is één grote leugen geweest. En je ook realiseert, ik heb er zakelijk ook gewoon nog eens voor betaald. En ik sta gewoon weer op nul. En de volgende dag, we gingen toen eigenlijk een beetje het paasweekend in. Nou ja, ik denk dat iedereen een beetje wel zich kan voorstellen, hoe ga je dan je paasweekend in? Nou, gewoon ellendig, ziek van ellende. En toen dacht ik, oké, ik kan twee dingen doen. Ik kan nu gewoon echt helemaal wegzinken in ellende en zelfmedelijden en helemaal in depressie. Of ik sta op en ik ga hier wat mee doen. En toen heb ik de Nederlandse non een brief geschreven. En niet verwijtend, niet boos, niet agressief, maar met één vraag. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En kunnen we daar met een bak koffie of thee in alle rust met elkaar over praten? Mm-hmm. En ik had dat gekaderd met een deadline van een week. Nou, ik denk dat is nog wel heel erg ruim. En in die week heeft zij geen gebruik gemaakt om contact met mij te zoeken. Ik bood aan, dat kan telefonisch, dat kan per mail, dat kan per, nou ja, langskomen. Er zat alle mogelijke manieren en mogelijkheden om met mij in contact te komen, maar het bleef stil. En stilte zegt soms ook genoeg. Stilte is soms ook een antwoord. Ja. En na die week, toen dacht ik, oké, je week is voorbij. En toen heb ik me gericht inderdaad tot een bekende Nederlandse advocaat. Advocate, moet ik zeggen. En gezegd, nou, dit is de situatie. En zij heeft toen deze Nederlandse non en haar zus, omdat ze natuurlijk samen op dat moment gezocht hadden van mij, immaterieel en materieel aansprakelijk gesteld voor het verkeerd matchen 20 jaar lang met de Chileense familie die niet mijn Chileense familie was en is. En dat was toen heel gek, want tot in tegenstelling een week stilte kwam er toen eigenlijk de volgende dag namens de Nederlandse non een brief waar de honden eigenlijk geen brood van lusten. Mm-hmm. ze was ontzettend boos en vond eigenlijk dat ik haar goede naam, wat je dus nu eigenlijk ook een beetje nu in de interviews van de dagbladen leest, van de kranten. Ze was ontzettend gepikeerd. Ze vond dat haar goede naam te grabbel werd gegooid en ontkende alles. En ze deed een heel mooi voorstel. Eigenlijk stelde ze voor op dat moment van... Mirjam, omdat jij mijn naam nu, dus de rollen werden omgedraaid... omdat jij mijn naam nu te grabbel gooit... kun je het afkopen met een x-bedrag op mijn persoonlijk bankaccount te storten. En ook dat van een klooster van vader Abt die daar ook woonde. En ja. Daar zouden we nergens meer over praten. Nee. Ik heb daar, en dat zou mijn advocaat ook moeten doen. En wij hebben daar toen voor gekozen om dat natuurlijk niet te doen. Nee. En we hebben toen nog geprobeerd om met haar om de tafel te zitten. Van, ja, omdat we helaas ook een heel fijn rechtssysteem hebben hier in Nederland. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Dat zeg ik een beetje cynisch. Maar goed, ik kwam er ook achter met mijn advocaten dat mijn zaak dan ook zogenaamd alweer verjaard is. Dus toen hebben we nog geprobeerd om met elkaar om de tafel te zitten. Van nou, laten we dan gewoon vanuit menselijkheid, vanuit transparantie met elkaar om de tafel zitten. Dat vond zij goed. Maar een dag van tevoren liet zij via haar advocaat weten dat ze de afspraak annuleerde. En dat zij als Nederlandse non niet verantwoordelijk gesteld hoefde te worden voor de mismatching. Maar haar kinderthuis, de stichting. Maar goed, toen zei ik namens mijn advocaat van dat is toch wel heel apart. Want wie heeft al dit geld waar ik je voor betaald heb op haar bankrekening gestort gekregen? Dat was toch echt zij en niet de stichting. Ja. Wow. Vanaf dat moment bleef het stil. Ja, ze was redelijk recent nog in Nederland, heb ik begrepen. Ja, dat wist jij niet, hè? Nou ja, sterker nog, zij woont in Nederland. En ik wist natuurlijk verder niet. Omdat natuurlijk dat contact natuurlijk allemaal verbroken was. Er ook geen contact mogelijk meer was. Wisten we ook natuurlijk niet waar zij woonde. Nee. Dat klopt. Alejandro, ik snap wel dat luisteraars nu denken... weer de katholieke kerk. Ja, ja. Hoe reageer je daarop? Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het hele verhaal in een perspectief te zetten. Dat het, de katholieke kerk heeft hier zeker inmenging in gehad. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de Chileense situatie... ook wat nu strafrechtelijk onderzocht wordt... en niet alleen strafrechtelijk, maar ook met een parlementair onderzoek... Dan zien we dat het hele publieke systeem hier bijzonder heeft gefaald. Chili heeft helaas een geschiedenis van schendingen van mensenrechten. Kijk naar de dictaturen die er geweest is. Ja. En kijk ook naar de inheemse situatie die vandaag de dag nog steeds aan de orde is... voor de inheemse mensen in het land wat vandaag Chili wordt genoemd. Die dictatuur is begonnen 140 jaar geleden en gaat op de dag van vandaag. Dat is een onderbelicht verhaal, dat is ook niet waar we het hier over hebben... Maar het publieke systeem in Chili is wel hetgene wat er eigenlijk natuurlijk bestaat... om die mensen te beschermen. Die is daar voor het volk. Maar we zien involvement, we zien mensen die dus geen bescherming kregen... van ziekenhuis, ziekenhuismedewerkers, verloskundigen, maatschappelijk werksters... rechters, advocaten, notariskantoren, medewerkers van de burgerlijke stand... Nou ja, ik kan het rijtje wel blijven opnoemen. En ja, de katholieke kerk zit daar inderdaad ook tussen. Maar is een onderdeel van het hele grote geheel. En dat is iets wat we ook niet alleen in Chili zien... maar dat zien we over de hele brede linie van de adopties wereldwijd. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Caminho longe, esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, saudade, saudade, disse minha terra, sem enclau. Saudade, saudade, saudade, disse minha terra, sem enclau. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, saudade, saudade, disse minha terra, sem enclau. Saudade, saudade, saudade, disse minha terra, sem enclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, sem enclau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, sem enclau. Cesaria Evora met Soda op NPO Radio 1. Dat was het alweer, de laatste uitzending van 2022 van de Nacht van Zwart. We willen iedereen achter en voor de schermen natuurlijk bedanken voor de fijne samenwerking. En natuurlijk ook jou, de luisteraar, voor een fantastisch eerste radiojaar. We wensen je een hele fijne jaarwisseling. Maar volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Maar zometeen eerst op deze zender hoor je Anna met Vroeg. Ook de laatste van 2022, denk ik. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, we sluiten ook af met een heel mooi onderwerp. Mooi is misschien niet de goede term. Maar een belangrijk onderwerp, namelijk de stikstofcrisis van 2022. En alles wat daar omheen, wat ermee te maken heeft. En doen we met niemand minder dan Esther de Snow. Zij is hoofdredacteur van vakblad De Nieuwe Oogst. En zit er helemaal in. Ja, jij ook, hè, als politiek redacteur. Ja, dus dat gaat een leuk gesprek worden, denk ik. Dat denk ik ook. En wil jij nou meepraten, heb jij dus vragen? Dat kan, stel ze via de NPO Radio 1-app. En heb jij nog suggesties voor ons voor de Nacht van Zwart, wat we moeten bespreken? Gasten die we moeten uitnodigen, graag. Dat mag naar radio@omroepzwart.nl. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag en een hele fijne jaarwisseling. 1. Het is 5:00.